أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا ستعطيك ورب التنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rüzet Muni. Rüzet Muni. เป็นแต่ละข่าวที่แอดคาราบาวในเรื่องอิสลามแม้กระทั่งอาจารย์มูรีนวายซับวายก็นี่ความรู้สึกเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงมันปะปนไปหมดทั้งดีใจทั้งแปลกใจทั้งทีนี้มันมีเรื่องที่เราต้องเป็นพื้นฐานสำหรับเราประการแรกใครที่รับอิสลามอย่างชัดเจนมีเรื่องตามกฎหมายอิสลามแล้วเราต้องศึกษาพอปรากฏว่าพอเรื่องนี้เกิดขึ้นในพี่น้องที่ข้าเพื่อน ก็ยังมีที่เข้าใจว่าไม่ได้เข้าแค่เขียนแต่ไม่ใช่การรับอิสลามการเข้าอิสลามเนี่ยตามกฎหมายอิสลามถือว่าเป็นทางการที่ถูกต้องเนี่ยด้วยลายลักษณ์อักษรก็ได้ถ้ามีพยานยืนยันว่าลายมือเนี่ยของผู้รับอิสลามถึงแม้ว่าไม่มีใครเห็นนะว่าเขากล่าวเป็นถ้อยคำแต่เป็นลายลักษณ์อักษรแน่นอนบางครั้งก็จะเห็นหรืออาจจะพบในชีวิตว่ากาเฟรอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นคาเฟรไม่กล้าเผยว่าตัวเองเป็นมุสลิมแต่มีวะซียะห์มีการสั่งเสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าตัวเองเป็นมุสลิมและสั่งหูหรือสั่งไม่เผาคือใช้ได้มาตามกฎหมายอิสลามนี่คือใช้ได้แต่ว่าไม่มีใครเคยเห็นเขาละหมาดไม่มีใครเห็นเขากล่าวคาลิมอเนี่ยคือว่าใช้ได้เป็นลายลักษณ์อักษรนี่คือใช้ได้นี่ประการแรกการรับอิสลามนี่นะมีรูปแบบแรกก็คือด้วยถ้อยคำที่การอันนี้การคือการที่จะมีผลทางกฎหมายเนี่ยต้องมีพยานมีผลทางกฎหมายเพราะมันจะมีผลทางข้อปฏิบัติอาทิเช่นเชือกเวลาเชือกเนี่ยจะกินสัตว์ที่เขาเชือกเนี่ยกินได้ไงก็ต้องคนยืนยันนะว่าเขาเป็นมุสลิมนะเห็นไหมถ้าจะมานิกะมาแต่งงานก็ต้องมีพยานยืนยันเป็นมุสลิมแต่ผลในการที่จะ ได้ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นที่ต้องมีพยานหมายถึงว่าเขารับอิสลามโดยไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ในโลกนี้เสียชีวิตโดยไม่มีใครรู้ถูกเผาอ่ะไม่มีใครรู้ล่ะไม่รู้ที่ไหนแต่ในใจเนี่ยศรัทธาจริงวันเกียรติอาจมีผลอาจมีผลที่ถูกต้องแต่ในโลกโดยภายนอกนี่ถือว่าเป็นกาเฟรเราก็ไม่ผิดเพราะเราไม่รู้มุสลิมเนี่ยไม่ผิดเพราะเราไม่รู้เกี่ยวกับมันมีผลคนมาคนมาเขาเรียกว่าอัลลอฮ์ก็คือภายนอกและอัลบาตินก็คือภายในสำหรับภายนอกนี้ผลการกฎหมายจะปรากฏซึ่งต้องมีสถิติพยานต้องมีหลักฐานยืนยันมีหลักฐานยืนยันตรงนี้เนี่ยก็มีหลายรูปแบบกล่าวด้วยถ้อยคำโดยมีพยานไม่จำเป็นนะต้องไปกล่าวที่สำนักจุฬาหรือกรรมการกลางอิสลามต้องออกใบชาฮาดะปริญญาอิสลาม ว่าตัวเองเป็นมุสลิมแล้วต้องมีคนที่เป็นทางการนี่ไม่ต้องมีพยานมุสลิมสองคนนี่นะเป็นทางการเลยถือว่าเป็นทางการว่ามุสลิมมีผลทางกฎหมายอิสลามอย่างแน่นอนแต่ก็เราไม่ได้พูดถึงเรื่องเอกสารนะทางกฎหมายเนี่ยถ้าจะบอกว่ามุสลิมพยานนั้นก็เขาไม่รับแต่นี่ทางกฎหมายสากลเนี่ยนะครับแต่กฎหมายอิสลามอีกอย่างถ้าคนรับอิสลามใหม่แล้วจะไปทำฮัจญ์ล่ะขอให้มี 2-3 ล้านคนเป็นพยานมุสลิมนะถ้าไม่มีใบจากจุฬาเนี่ยก็ไปขอวีซ่าไม่ได้สถานทูตก็ต้องมีใบจากมัสยิดจากอิหม่ามมัสยิดรับรองมีประทับตาคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและมีการรับรองนี่ที่อันนี้เป็นกฎหมายสากลนี่คือพื้นฐานคนที่รับอิสลามด้วยการประกาศโดยลายละอักษรเนี่ยถือว่าถูกต้องถือว่าซ้อนี่ประกาศที่สองรับเพราะอะไรเคยบอกพี่น้องแล้วอันนี้เราไม่มีหน้าที่ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบว่าความถูกต้องของอิสลามของเขาเนี่ยมันมีสื่อกี่เปอร์เซ็นต์เขารับเพราะต้องการแต่งงานเขารับเพราะถูกข่มขู่เพราะอันนี้เข้าอิสลามเนี่ยกล่าวคาลิมาถูกต้องไม่ใช่ไหมเข้าสอบเพื่ออะไรเนี่ยนี่ระหว่างเขาสอนนี่เราต้องเคลียร์จุดเคลียร์เพราะบางคนอาจจะไปกล่าวหาคนหนึ่งโอ้ยเข้าอิสลามโน่นนี่ใช่ไม่ได้ทำไมดีไม่ดีเข้าเพราะศรัทธาเข้าเพราะจะแต่งเอ้ารู้ยังไงรู้ยังไงนี่เรื่องไม่ใช่ถึงแม้ว่าเขาเข้าไม่ดีเข้าเพราะศรัทธาเข้าเพราะแต่งงานแล้วมันไม่ซ้อนได้ยังไงที่อุซามะอิบนุซัยนเนี่ยไปปะทะกับเขาในสงครามเป็นคาฟิรนะจะฆ่าแล้วอุซามะเอาดาจะฟันคอแล้วแค่นั้นแหละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อุซามะอิบนุซัยก็ไม่เอียงปุ๊บฆ่าเลยก็มีคนไปเล่ากับนบีอุซามะอิบนุซัยด์นบีได้บอกอุซามะอะกะตัลตะฮูบาดะอันกาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านได้ฆ่าเขาภายหลังที่เขาได้กล่าวและอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือเหมือนกับเป็นคำถามเชิงประนามคำถามเชิงประนามฆ่าวะหลังที่เขาได้อิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วอุซามะก็ให้เหตุผลของกับคนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยพอเห็นอะไรอย่างนั้นอย่างพวกเราคือวิเคราะห์ภายนอกอ่ะกาลยารอซูลุลลอฮ์อินนะมากาลาคอฟันมินัชชัยฏอนท่านรอซูลเขาไม่ได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่ออื่นใดนอกจากว่ากลัวดาบกลัวดาบกลัวโดนฆ่าเนี่ยก็เลยกล่าวนบีก็เลยบอกว่าهل شققت عن قلبه يا أسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة أو أسامة تو بيتحاتك لك بيهن سوان بايني وجاي كونخو كرنان دو تو بيتحا وجاي لك هن ونجاي نهو كيب ينعي هو كعبو أغاي رو تو تكام ينعي تهو لا إله إلا الله نه.ของชายคนนี้ได้มาโต้เถียงเจ้าในวันเกียรตินะเราบอกว่าความถูกต้องของการเข้าอิสลามเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรก็ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของกระบวนการเข้าอิสลามรับอิสลามตามกระบวนการไหมประกาศกะลิมะฮ์มีสักขีพยานชูฮูดที่ถูกต้องไหมต้องก็ถือว่ามุสลิมบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นี่ไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่มุสลิมแท้ๆเนี่ยที่ละหมาดบนมัสยิดพวกเราเนี่ยละหมาดกันนะการละหมาดมันบริสุทธิ์ไหมคือการละหมาดบริสุทธิ์แต่คนละหมาดเนี่ยบริสุทธิ์ไหมแล้วใครจะรู้คุ นละหมาดเป็นแล้วนะดูมัสยิดฮารอมเนี่ยละหมาดเป็นแล้วใครแหละที่เราแต่ละหมาดนี่มันจะขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เรื่องผลเกี่ยวกับภาพปฏิบัติเกิดจากการที่คนหนึ่งคนได้เข้าอิสลามเนี่ยก็จะเป็นท่าทีของเราเหมือนคนอื่นโดยทั่วไปคนที่รับอิสลามใหม่นะก็เหมือนมุสลิมทั่วไปถึงแม้ว่ามุสลิมเดิมมุสลิมเดิมเนี่ยมาขอลูกสาวเราก็ต้องตรวจสอบมุมินหรือเปล่ามีศรัทธาจริงปฏิบัติจริงหรือเปล่าก็เหมือนกันในคนที่รับอิสลามใหม่นี่นะไม่ใช่ว่าเขารับเขาจะแต่งงานเนี่ยคุณนั่นแหละเราแหละที่ผูกพันรับพวกเขารับอิสลามก็ต้องแต่งงานพอรับแล้วจะให้แต่งงานเลยเนี่ยผิดอยู่ที่เราผิดอยู่ที่สังคมมุสลิมเราเนี่ยที่อ่อนแอใครบอกเราว่าแค่รับอิสลามเนี่ยก็ให้แต่งเลยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เรารับอิสลามแล้วนี่นะมีกฎกาครับและกฎกานี่ไม่ใช่เฉพาะคนที่เพิ่งรับอิสลามก็กฎกาแม้กระทั่งมุสลิมเดิมน่ะมุสลิมเดิมมาขอลูกสาวอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจริงใจหรือไม่จริงใจมีอีหม่านไม่มีอีหม่านว่าปฏิบัติเป็นยังไงเนี่ยขอตรวจสอบขอ3เดือนดูนี่ว่าท่านเนี่ยเป็นยังไงทั่วไปนี่คือกติกาที่ต้องทําแม้ว่าจะเป็นคนรับอิสลามใหม่หรือเคยเป็นมุสลิมมาโดยตลอดมีแอคซาเบานี่เขารับอิสลามเพื่ออะไรนี่นะอันนี้เราไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ที่ผมบอกว่ามันมึนเพราะอะไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะไม่ใช่เรื่องเล็กอาจารย์โมริเขาบอกว่าไม่เคยนะในวงศิลปินที่เมืองไทยเนี่ยในศิลปินที่รับอิสลามระดับนี้นะมีแต่มุสลิมเราเนี่ยเข้าวงศิลปินแล้วออกเป็นพุทธอันนี้ใช่แต่จะเข้าในตัวมุสลิมเนี่ยค่อนข้างดีนะเขาบอกว่าไม่เคยปรากฏซึ่งถ้าจริงแล้วเนี่ยถ้าจริงแล้วนะคุณชูเขาบอกสนั่นหวั่นไหวเลยมันจะสร้างความระส่ำระสายกับวงคือคนที่กำลังประคับประคองชาวพุทธไม่เข้าอิสลามเรื่องนี้มันจะระเบิดแล้วมันจะเป็นการพิชิตอันยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในประเทศไทยถ้าเป็นเรื่องจริงในเรื่องนี้ก็คือก็บอกว่าจะศึกษาไอ้มันที่มึนเนี่ยนะเขาอิสลามง่ายเหลือเกินเมื่อวันซืนเมาแล้วว่าอัลลอฮ์ว่ารอซูลนะไม่กี่วันให้นับแล้วนับป่ะกี่วันทิศหนึ่งได้ไหมถึงไหมทิศหนึ่งนะประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์วันน่ะเขาอิสลามแล้วก็ไอ้ถ้ามันง่ายอย่างนี้นะพี่น้องคิดดูสิในวงในหมู่พวกศิลปินเนี่ยน่าจะมีประเภทนี้เนี่ยมหาศาลเลยเพียงว่าเอาหนังสือของอาจารย์บรรจงเนี่ยไปแจกพี่น้องดูสิมันก็เป็นการพิชิตที่ยิ่งใหญ่นะถ้ามันเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็ต้องมีท่าทีหรือมีเคลื่อนไหวบุกหัวใจของพวกนี้ที่อาจกำลังรอคอยแสงสว่างที่มาจากคนอื่นแต่ขอยืนยันนะว่าการที่ประนามพฤติกรรมของคนที่รุกรานหรือดูหมิ่นศาสนาก็ยังเป็นเคลื่อนไหวที่ถูกต้องด่าแอดคาราบาวขณะนั้นนะประนามเขาไม่ผิดนะแล้วขอยืนยันนะว่ามันอาจเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขาเนี่ยพิจารณาการกระทำนี้พี่น้องนึกภาพสิถ้าหากว่าโลกเนี่ยถ้าพระบิดาไทยทำเฉยถ้าเรื่องนี้มันผ่านไปเขาจะสนใจไหม ขาอาจจะดูถูกมุสลิมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไอ้มุสลิมพระเจ้าโดนด่าทำเฉยแต่เรื่องนี้เคลื่อนไหวแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี่อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาก็ได้ปรึกษากับครูบาอาจารย์ว่าเราขอให้เป็นพื้นฐานว่าเราต้องยินดีเราต้องยินดีจะเข้าว่าอะไรจริงไม่จริงบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ประการที่สองถ้าเข้าจริงนะครับสุดแล้วคือเดี๋ยวนี้เนี่ยยังไม่สามารถพิสูจน์หรือยืนยันกับตัวเองนะตัวแต่โดยหลักการเนี่ยใช่แล้วโดยหลักการเนี่ยถือว่าเข้าเลยก็ยังติดต่อตัวเขานี่ไม่ได้ถ้าจริงนะก็ต้องทำงานเขาตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมทำไมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะว่ากันทีละอย่างทีละนิดไม่ต้องกลัวไม่ค่ะกลัวว่าเดี๋ยวเสียมันจะมาก ลัวคณะกรรมการ มูลิตไปเชิญเปิดมูลิตมายุ่งคือเราก็ต้องรีบไปบอกหลักการเหมือนกันว่าน่าสงสารน่าสงสารแต่ไอที่บอกว่าที่มึนนั่นนะถ้าเรื่องนี้ปรากฏว่าถ้าเรื่องนี้มันก็ต้องเผื่อไว้ที่เราโดยหลักการเนี่ยเราบอกว่าไม่มีปัญหาแต่เราก็ต้องเผื่อไว้ถ้าเรื่องนี้ไม่จริงยังไม่มีจริงก็ยังมึนกันอยู่นะแต่ก็ขอเรื่องนี้อันนี้ให้ค้างเลยนะไม่ต้องไม่ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องเผื่อเพราะอะไรเขามีประสบการณ์ศิลปินนักแสดงละครที่เป็นมุสลิมนะก็อยู่ในวงดาราที่เต็มไปด้วยความละมุกความชั่วร้ายทุกประการนักวิทยาศาสนาเนี่ยก็ได้ด่าว่าเขาก็รับเป็นผู้หญิงเขากับคนนี้ยาบางคนก็คนนี้ก่อบางคนปิดหน้า ไปสัมภาษณ์คนนี้ จริงแต่จริงนะไปสัมภาษณ์ดาราบนะ นัตยานี่ไปสัมภาษณ ์ใครนะ นัตยานี่ก็อยากจะ เ ป็น หลาน ไปสมัครก็ไม่ผมพูดถึงดาราที่ประเทศอาหรับนะประสบการณ์ที่จะเล่าให้พี่น้องฟังอ่ะเป็นดาราอาหรับมุสลิมอ่ะแต่พี่น้องคำว่ามุสลิมนี่หมายถึงชื่อแต่เนื้อหาในชีวิตนี่ไม่มีอะไรเลยเขาก็พอเตาบักตัวก็คุ้มที่จะบ้าคุ้มที่ก่อนวันดีคืนดีถอดหมดก็กลับเหมือนเดิมเขาก็กลับเหมือนเดิมนะกลับแล้วมาประนามหรือมากล่าวหาใส่ร้ายนักปฏิบัติศาสนาด้วยพวกนี้ไม่เข้าใจศาสนาพวกนี้ทำไมฉันต้องทำงานเพื่อสังคมกับแบบนี้ที่เราก็บอกว่าไม่ใช่ต้องฉลาดالذي بقول لا يلده المؤمن من جحر مرتين مؤمن جميل كحت رو ما هو شبه رومو رويا رو سكة رو كن راي تو راي تو فتحين كتو كتو كتو مدعي سمت مؤمن مؤمن خلا كيس قفت خلا เราก็ดูในเรื่องนี้นะเราหากมีอะไรที่สามารถทำได้เพราะกระแสที่มันจะสะท้อนกลับมานี่มันไม่ใช่เพียงเรื่องที่จะเกี่ยวกับแอคาราบาลอย่างเดียวแม้กระทั่งสังคมการสร้างความเข้าใจนะในสังคมการที่สังคมจะมอง การที่สังคมจะเฮ้ยมีคอยดูคอยดูนะจะมีเสียงมุสลิมข่มขู่คนอื่นไม่รับอิสลามเดี๋ยวค่อยดูมันจะมีอะไรตามมานี่ที่เราต้องแก้เราต้องทำนะก็ฝากไว้พี่น้องไม่ตามเรื่องนี้นะครับถ้าก็มาดูนะครับของซูเราะห์อัลบะเกาะห์วันนี้229อายะห์229นะครับซึ่งเป็นอายะห์ต่อเนื่องจากอายะห์228ที่พูดถึงเรื่องตลาดเรื่องยาภรรยาทราบมาแล้วนะครับว่าเรื่องยาเนี่ยต้องมีอิดดะห์มีการรอคอยสำหรับภรรยาถ้าถูกยาแล้วเนี่ยต้องรออย่างไรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับทีนี้ในอายะห์นี้จะมาพูดเห็นชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องจำนวนตลาดจำนวนการหย่าที่ศาสนาได้อนุญาตให้สำหรับมุสลิมนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสว่าบาดะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัตตะลากุมัรตานอินซากุมบิมารูฟอาวตัสรีฮุมบิอิห์ซานولا يحل لكم أن تأخذوا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. شايفة. ماشي أنا جالس أنتي نا. أنا دي مهاتان هو يا مدي تان جالس شايفة. ในวัดวันก่อน เออคนมาตีก็มาตีอันนี้ก็อาทิตย์ที่แล้วนะทีนี้230230ต่อเนื่องจากต่อเนื่องจาก229พูดถึงจำนวนตลาดแล้วใช่ไหมจำนวนตลาดแล้วว่าสามครั้งก็สามครั้งถ้าหย่าไปแล้วสองครั้งเนี่ยจะทำยังไงอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าฟะอินตัลละกะฮาฟะลาตะฮิลละฮูมินบะอ์ดฮัตตะตันกิฮะซาวญันกอยรอฟะอินตัลละกะฮาฟะลาญุนาฮะอะลัยฮิมาอัยยะตะรอซาอินดันนะอัยยุกีมะฮุดูดัลลอฮ์วะติลกะฮุดูดุลลอฮ์ยุบัยยินุฮาลิกอมินยะอ์ลามูนยาซองครั้งยาครั้งแรกยาครั้งแรกถ้ายังอยู่ในระยะอิดดะห์เวลาที่กำหนดไว้เนี่ยประจำเดือน3ครั้งตามศาสนาที่ถูกต้องที่มีน้ำหนักมากกว่าถ้ายังอยู่ในได้เดือนนี้เอาคืนได้เรียกกลับได้ถ้าผ่านพ้นไปแล้วซึ่งระยะไอ้เดือนนี้ก็ต้องกลับแต่งงานใหม่นะเรียกกลับเฉยๆนี่ไม่ได้นะต้องไปขอหมายถึงว่าไปขอแต่งงานถ้าเขาเรียกมาฮัจญ์ใหม่นี่ก็ต้องจ่ายมาฮัจญ์ใหม่แต่งงานใหม่เลยเพราะถ้าหากว่าพ้นจากไอ้เดือนนี้ถือว่าขาดไปแล้วถือว่าขาดไปแล้วตามสมมติว่าเรียกกลับและยังมีตลาดอีกสองครั้งตลาดครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองก็ยังเหลืออีกอันนึงนะแต่ไปเรียกกลับเรียกอันนึงละตลาดครั้งที่สามเนี่ยเตรียมไว้ดีบอกฟะอินตัลละกะฮะอันนี้นะอายะห์230ฟะอินตัลละกะฮะถ้าหากเขาได้ยานางอีกได้ยานางอีกนี่ก็คือครั้งที่สามแล้วนะไม่ใช่ครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วฟะอินตัลละกะฮะถ้าว่ายาอีกนะฟะลาตะฮิลละฮูมินบะอ์ดนางก็ไม่เป็นที่อนุญาตแก่เขาหลังจากนั้นเลยไม่เป็นที่อนุญาตไม่เป็นฮาลาลฟะลาตะฮิลไม่ใช่ฮาลาลไม่เป็นที่อนุญาตหมายถึงว่าอนุญาตให้เป็นภรรยาเป็นคนแปลกหน้าซะแล้วไม่ใช่ภรรยาแล้วฟะลาตะฮิลละฮูมินบะอ์ดฮัตตะจนกว่าหมายถึงว่ามันมีเงื่อนไขเนี่ยจะได้กลับมาเป็นภรรยานี่นะมันต้องมีเงื่อนไขกระบวนการฮัตตะตันกิฮะซาวญันฆอยรอจนกว่าจะแต่งงานกับสามีตื่นจากเขาแต่งงานกับสามีตื่นจากเขา ตื่นจากเขานี่ก็คือคนแรกหรือสามีคนแรกหย่าไปแล้ว3ครั้งจะได้กลับมาแต่งงานสามีคนแรกนี่นะก็ต้องไปแต่งงานกับสามีแต่งงานกับผู้ชายอีกคนหนึ่งแล้วก็คนนั้นน่ะได้หย่าผู้หญิงคนนี้และได้พ้นไอ้ด้าไปแล้วจนกว่าคนโน้นน่ะจะมาขอแต่งงานอีกทีหนึ่งนะต้องขอนะจะมาเรียกมีของเก่าของฉันไม่ได้นะต้องมาขอใหม่มาแต่งงานใหม่นั่นน่ะอันนี้อาจารย์ฟะอินตัลละกะฮาอันนี้แล้วหากสามีนั้นน่ะสามีนั้นน่ะก็คือคนที่สองน่ะนะคนใหม่นะถ้าว่าสามีนั้นหย่านางฟะลาญุนาฮะอะลัยฮิมาก็ไม่มีบาปใดๆลาญุนาฮะไม่มีบาปใดๆอะลัยฮิมาแก่ทั้งสองที่จะคืนดีกันใหม่ไอยะตะรอญะที่จะคืนดีกันใหม่นี่หมายถึงว่าสามีเก่ากับภรรยาเก่าเนี่ยคืนดีกันไอยะตะรอญะอินดันนาอัยยุกีมาฮุดูดัลลอฮหากเขาทั้งสองคิดว่าวันน่ะคิดว่าโมคิดว่านี่หมายถึงว่าประเมินแล้วมีน้ำหนักว่าพอคืนดีจะอยู่กันได้โมคิดเนี่ยแปลว่ามาจากวันคือเขาแปลมาจากวันแปลว่าคิดแต่วันมันตรงเนี้ยในภาษากฎหมายอิสลามวันนี่หมายถึงว่าประเมินแล้วน้ำหนักมากกว่าขึ้นอยู่ที่ว่าคืนดีกันแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ได้ไม่ใช่ว่าจะเอามาทำไมของฉันไม่ใครมาแตะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะกลับแล้วจะเจอคืนดีเป็นครอบครัวที่มีความสุขมีความมั่นคงเหมือนเดิมอย่างนี้เนี่ยไม่ได้และเรื่องนี้มันจะมีกฎหมายอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับวลีจะหากว่าคนเก่านี่จะมาขอนี่นะแล้วก็ทั้งสองเนี่ยคิดมาว่าจะคืนดีอยู่กันได้วลีห้ามไม่ได้นะวลีจะห้ามไม่ได้แต่ถ้าหากว่าวลีประเมินแล้วเห็นว่าไอ้หมอนี่มันเล่นว่ะเดี๋ยวก็ยาเดี๋ยวก็คืนนี่ก็ยาเดี๋ยวก็ใช่เรื่องมีกล้าเนี่ยไม่เรื่องเล่นไอ้เรื่องกันนึงครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันสำคัญที่สุดในสังคมถ้าหากว่าค่าซื้อประเมินแล้วมันจะไม่มีความมั่นคงนี่ตรงเด็ดขาดฉะนั้นอัลลอฮ์ได้ตั้งเงื่อนไขไว้อยู่กับว่าเราประเมินไม่ใช่ประเมินแล้วว่าอ๋อจะคืนดีแล้วเนี่ยเราจิตใจจะสงบจะไม่เนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะไอ้ยูที่มาฮุดูดอัลลอฮ์ทั้งสองคิดว่าจะดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์ได้โอ้นี่นะครับพี่น้องบอกว่ากุรอานนี่สอนอะไรมากมายในชีวิตของเราโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองคนที่มีคู่รักในชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันนะนี่อัลลอฮ์เลยบอกว่าอย่าลืมอินวันนะประเมินแล้วว่าทั้งสองนี่นะคิดว่าจะดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์ได้แสดงว่าเป้าหมายของครอบครัวที่อัลลอฮ์ได้อนุมัติให้มีครอบครัวอนุมัติให้มีพ่อมีแม่มีสามีมีภรรยาเพื่ออะไรเพื่อดำรงกฎหมายของอัลลอฮ์ขอบเขตของอัลลอฮ์ก็แสดงว่าครอบครัวที่ไม่มีขอบเขตดีนะสมควรที่จะแตกครอบครัวที่ไม่มีขอบเขตสมควรที่จะแตกในชีวิตของผมนะฮะที่ได้เห็นเพราะเนื่องจากว่าได้มารับอามานะในการที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาก็คนที่มาปรึกษามาถามที่เป็นครอบครัวเยอะมากแม้ว่าจะมาถามด้วยตัวเองหรือถามทางโทรศัพท์หรือถามทางอินเทอร์เน็ตการันตีได้นะแค่ทุกกรณีที่มีปัญหามักเกิดขึ้นจากการที่ไม่ปฏิบัติหลักการไม่ปฏิบัติตามหลักการยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยที่ได้อ่านได้เห็นนะครับข่าวที่ซาอุดีโทรศัพท์ จากมุสลิมสองคนเป็นชาวซาอุดีโทรไปหาบิดาของเขาที่ประเทศซาอุดีทำไมโทรจากอเมริกายังไงเดี๋ยวจะเล่าต่อโทรจากอเมริกาไปบอกพ่อบอกว่าพ่อเล่นซื้อศาสนาคุรานอะไรกับอะไรนี่ไม่ต้องส่งแล้วนะหนูคือตัวเขาเนี่ยลูกสาวกับน้องเนี่ยเราเป็นคริสต์แล้วเราเป็นคริสต์แล้วซาอุดีหญิงซาอุดีเนี่ยพูดอาหรับกับพ่อนะเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาวซาอุดีเขาเขาบอกว่าชาวซาอุดีเนี่ยเรื่องอาคิดได้เนี่ยเราขึ้นเขาไปเลือกเกิดกันนะแต่ไม่เคยมีใครตกไปโดนหลอกเลยซาอุดีคนซาอุดีที่ไปเลือกที่อเมริกานี่ก็เคยพวกไอ้คริสเตียนดึงมาแค่พาร์ตี้เนี่ยฉลองนั่นแหละแต่มึงบวชสูงกันนะอยากจะให้ของขวัญเป็นไม้กางเขนโอ้แค่นั้นแหละเลือดขึ้นเลยไอ้เส้นนั้นนะระเบิดเลยมึงเป็นมุสลิมไหมมันขึ้นเลยมันเป็นมุสลิมก็เหมือนที่น้องมุสลิมที่อยู่กับแอดเนี่ยแฟนแท้เลยนะพันแท้เลยแต่พอแอดไอเลือดมุสลิมเนี่ยเลือดแท้คือเลือดคนที่รักอัลลอฮ์นะเป็นเลือดคนแท้คนรักพระเจ้าแท้เรื่องที่เป็นเรื่องว่าพ่อเนี่ยเคยได้รับทุนไปเรียนที่อเมริกาไปที่อเมริกาก็ไปเจอผู้หญิงอเมริกาคนหนึ่งก็รับกันจะแต่งงานต้องรับอิสลามนะอิสลามไม่ว่ารับอิสลามแล้วก็พาไปที่ซาอุดีพาไปซาอุดีเมียมากันเนี่ยก็บ่นสังคมซาอุดีเนี่ยมันอุ้ยมันวุ่นจังเลยมันติดต้องติดหน้าต้องนู่นต้องนี่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวต้องไปกลับมาทำอเมริกาทำอเมริกาได้ไงเนี่ยฉันอยู่ที่นี่เนี่ยหาทุนไปเรียนปริญญาโทต่อนะยอมคิดตรงเนี้ยคิดตรงเนี้ยตั้งแต่แรกเลยแกอยู่ที่ซาอุดีนะแสดงแบบนี้เนี่ยว่าอยู่ประเทศมุสลิมต้องอยู่ประเทศกาเฟ่เพราะอะไรเขาไม่ยอมรับในบรรยากาศในประเพณีของสังคมมุสลิมมาตั้งแต่นั้นแล้วเนี่ยต้องเด็ดขาดแต่ยอมเอาแค่เป็นไรเดี๋ยวหาทุนไปเรียนปริญญาโทไปกับเมียแล้วพาลูกสองคนแค่นั้นแหละไม่ได้ถึงอเมริกาเลยแค่ทรานสิตที่ประเทศยุโรปประเทศหนึ่งภรรยาก็โอ้โวยวายทำเรื่องเป็นคดีตำรวจที่ประเทศยุโรปประเทศนั้นบอกว่าเลือกคุณเลือกอยู่นี่อยู่กับภรรยาเรียบร้อยหรือจะไล่ให้กลับซาอุดีแล้วก็ให้เมียกับลูกเนี่ยครับไปมีปนอมไปมีปนอมไปถึงอเมริกาแล้วเนี่ยโดนหลอกพ่อของภรรยาเนี่ยก็เลยมารับแล้วก็เอาลูกไปด้วยลูกของคนซาอุดีไปด้วยแล้วก็ไปฟ้องศาลตำรวจศาลก็เลยออกคำสั่งไม่อนุญาตให้พ่อเนี่ยครองลูกไม่ถึงว่าครองลูกอยู่กับแม่ถ้าแม่มาเยี่ยมเนี่ยก็เยี่ยมตามกติกามีใหม่นัดมีเวลาทำยังไงก็อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็กลับที่ประเทศซาอุดีนึกว่าตัวเองจะดูแลลูกได้นะก็ทำเรื่องแล้วขอให้ไปเยี่ยมเอาหนังสือเอากุรอานแต่ไหนแล้วนี่นะครับไปอยู่ที่นู่นแล้วแม่เป็นมากันรู้นิสัยแล้วว่าตั้งแต่อยู่ที่ซาอุดีแล้วก็ไม่ยอมรับในประเพณีในวัฒนธรรมอิสลามก็ต้องรู้ว่าเขาไม่ดีศรัทธาเราชัดแล้ว แม่ก็ทำแม่ก็บุตรตัดมาออกจากศาสนาแล้วก็ให้ลูกสองคนเนี่ยเข้าคริสต์ด้วยผิดที่ใครผิดที่เขาผิดที่พ่อตั้งแต่แรกมาถ้าปัญหาทุกปัญหานี้ที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวนี่มักจะเกิดขึ้นจากการที่คนหนึ่งคนใดสมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัวนี่ขัดบกพร่องในหลักการประการหนึ่งประการใด ดังนี้คำนึงถึงอายะนี้อินซันนะอัยยุกีมะฮุดุลคิดว่าจะดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์ก็ตั้งให้เป็นกฎเกณฑ์ของครอบครัวมีขอบเขตของอัลลอฮ์ขอบเขตของอัลลอฮ์ในภายในยังไม่ดิ้นล้ำยังไม่ดิ้นละเมิดของอัลลอฮ์ดิ้นได้เล่นได้ครอบครัวจะทำอะไรยังอยู่ในระหว่างข้ออนุมัติต่างต่างอะไรอะไรก็ทำได้เมื่อถึงความรู้แล้วหยุดมีป้ายหยุดต้องเด็ดขาดภรรยาสามีก็หยุดไม่ได้ไม่เป็นมีประนอมนะเอาขึ้นจังแล้วกันของฮาราลมาขอบเขตงอนแล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรประนีประนอมกับเรื่องไอ้เรื่องฮารามเรื่องสระเรื่องข้อห้ามดิการไม่มีปัญญาหรอกยิ่งจะเป็นเรื่องชีริกเรื่องกุฟรนี่นะไม่มีปัญญาเพราะนบีไม่เรื่องนี้ไม่พวกกาเฟรเนี่ยพวกมุสลิมเนี่ยว่ากันนบีเราเนี่ยทะเลาะกันเป็นญาติพี่น้องกันนะอายุติเรากับบูชาพระเจ้าของเจ้าเนี่ยปีหนึ่งเจ้าก็มาบูชาเจ้าเอ๋ยของเราเนี่ยปีหนึ่งก็จบกันฮะสลับกันมันสนุกเกอร์คนละทีอ่ะศาสนาเนี่ยต้องศาสนาทำใจเขาบอกว่าเสียศาสนาศาสนาเสียไปเลยแอบเล่นกันนะเล่นกันตอนนี้เรื่องศาสนาคนละทีภรรยาบอกว่าฉันจะเอาอย่างเนี้ยใครบอกว่าไม่ได้นี่มันฮารามอาจารย์บอกว่ามันฮารามทำไม่ได้คนไข้เคียงจนเป็นประนอมคำว่าเป็นประนอมบ้านเราเนี่ยใช้เยอะประนอมเรื่องการศาสนาไม่มีเป็นประนอมว่าที่กับฮุดูรุลโลนี่และนั่นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์อิลกะฮูดูดุนนั่นแหละขอบเขตที่เรียกที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้อยู่ใบยี่นุฮะพระองค์ทรงจัดแจงมันยังจำแจ้งแก่กลุ่มชนที่รู้ดียาละฮูนอัลลอฮ์ได้อธิบายฮูดูดุนนอกขอบเขตของอัลลอฮ์เพื่อผู้ศรัทธาเย็นชัดเจนไม่คุ้มเคือแล้วนะไอ้ที่ขอบเขตที่มันเป็นชุบฮะพุ่งเพื่อหน่อยไม่ชัดเจนเย็นไอ้ที่ฮาลาลเนี่ยเอาเลยเต็มที่เลยฮะดีษบทหนึ่งถึงแม้อุลามะบางท่านก็บอกว่าด้อยนะแต่ก็อุลามะก็ใช้ได้นบีห้ามผู้ชายเนี่ยไม่ให้สวมไม่ให้ประดับด้วยเครื่องประดับที่เป็นทองคำแต่ก่อนนู้นผู้ชายโอ้ยถึงทองคำเนี่ยประดับกันโอ้ยแต่พอศาสนาห้ามแล้วนบีอยากจะสอนว่าที่ห้ามนี่นะต้องเด็ดขาดนะแต่ที่อนุญาตผู้ชายจะประดับด้วยเงินแหวนเป็นเงินเข็มขัดแต่ก่อนนู้นก็มีเข็มขัดของดาบกรอบของดาบเป็นทองไม่ได้แต่กรอบดาบเนี่ยเป็นเงินทั้งนั้นนะแล้วก็อิลามูบีฮาลาอิบันเล่นเลยก็มาเล่นเลยอิลามูบีฮาลาเต็มที่แต่ฮาลาลนะเพราะเงินมันเรื่องอะไรเนี่ยฮาลาลเอาเลยเต็มที่แต่ถ้าฮารามงดเลยข้ามต้องนะครับมาดูครับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอย่าครั้งที่สามถ้าที่บทบาทหน้าที่ที่เราต้องรู้จะได้ปฏิบัติถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมเราก็อาจจะให้ข้อแนะนำตรงนี้ได้เชื่อมาพี่น้องว่าในสังคมเรื่องนี้เวลามีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นรายละเอียดตรงนี้คนข้างส่วนมากไม่รู้รายละเอียดแต่ว่านักวิชาการบางคนเนี่ยไม่รู้รายละเอียดแต่ดังวิชาการนะนักวิชาการอาหรับ แล้วมีอาการผู้ชายแต่งงานผู้หญิงอีก้ากันนะอีก้ากันแล้วก่อนที่จะถึงบ้านนี่ยากันนะทำไมเนี่ยไม่รู้ไม่ต้องถามแต่ในโลกนี้เนี่ยคาดอะไรก็ได้ก่อนถึงบ้านนี่ยากันแล้วแล้วผู้ชายการบอกว่าเอาชาแล้วนี่ก็ต้องให้ดะประจำเดือนสามครั้งนี่แสดงว่าตามไม่หมดนี่อ่านแค่บักระศึกษาแค่สุรัตน์บักระไม่ถึงอัลอาฮซาบสุรัตน์อัลอาฮซาบนู่นนะอัลลอฮ์ได้บอกถ้าหากว่ายาและยังไม่ได้ร่วมหลับนอนนี่นะก็ไม่มีอะไรบ้างพลาดพลาดยิ่งกว่านี้ยากันแล้วนะแล้วต่ออีกบ้างนี่ผ่านไปแล้วเอาเรียกคืนดีตัดเฉยเลยไม่ได้นะต้องขอใหม่นะต้องมีก้าใหม่เพราะมันหลุดแล้วนะผ่านได้แล้วมีหลุดแล้วต้องมีก้าใหม่มีเขาบ้านเราแบบนี้ที่ยาแล้วก็โอ้โหเป็นปีเลยนะยาแล้วก็ห่างกันเป็นปีเลยเอาสำนึกยังไงอ่ะผู้หญิงกับบางนี่ไปหาอย่างบางนี่ไม่มีแล้วไอ้บางตัวอย่างเออนี่มีแล้วขับมาถึงกลับกันกลับเลยขับบ้านสวยเลยได้มาที่มารู้จะได้ละเอียดคือมาในอิจมาลีความหมายโดยสรุปโดยทั่วไปของพระดำรัสของอัลลอฮ์ที่ได้แต่เพื่อฝ่ายอินทัลละกฮะฟะลาตะฮิลละมุนบาดิฮ์มินบาดุฮัตตะตันกิฮะซาวจันกะลาอิมามอิบนุกะซีรฮะติบะฮ์วะไอ้นี่เพราะอะไรไอ้ฉะนั้นโอ้ยมีเด็กเจ็บต้องไอไอเนี่ยไอ้ไงไอ้ตัดซีรีย์ว่าคือคืออธิบายนะอย่าลืมนะไอ้คือหมายรวมหมายถึงอันนั้นว่าถ้าตั้งกับรัจุลมรักกันอันนั้นแค่จริงอิบะฮะطلق الرجل امرأته هاك شاي كون من بيا بريا كون كون طلقة ثالثة طلاق رنبي سام لاو ساي بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين هاي لانكي بي بلاي طلاق لاو نيا سنكرن مرتين لاو فإنها تحرم عليه بريا تتهوى بن حرام حرام لاو ما تنغان كم مدالا كمي كم مدالا تنغان ماي كم مدالاحتى تنجح زوجا غيره أي ما يفهم ما يروم كي حتى يطأها تنك جم بيروم لفنان تب زوج آخر تب سامي إكون من في نكاح صحيح دوء كان سمرت ينتقن تنسمرت هي تقن نكاح هي تقن فلو وطئها واطئ في غير نكاحถ้าได้ร่วมหลับนอนกับชายคนหนึ่งคนใดโดยไม่มีนิกายเช่นทำดีนาก็ยังไม่ได้ยังไม่ถูกต้องจะกลับสามีเดิมก็ยังไม่ได้ต้องเป็นนิกายนะไปมั่วไปดีนาแล้วก็บอกว่าเออฉันมีร่วมหลับนอนกับคนอื่นแล้วก็มากลับไม่ได้ยังไม่ได้ว่าแล้วฟีมิลกิเลนินถึงแม้ว่าก็อุลามะก็ตั้งสมมติว่าถึงแม้ว่าภรรยาคนนี้ถูกยาสารพังนะตกเป็นทาสแต่ขณะนี้ตกเป็นทาสนี่นะก็ไปร่วมหลับนอนกับนายและนายจะปล่อยมาแล้วนะได้อิสระแล้วเนี่ยจะมากับสามีสาวนี่ก็ยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้มีค่าลันตะฮิลละลิลอูก็ยังใช้ไม่ได้กลับเป็นฮาลาลยังแก่คนแรกนี่ก็ไม่ได้ลิอันนะฮูไลซะบิซาวเพราะที่ได้ไปร่วมหลับนอนกับเนี่ยกรณีนี้เนี่ยกรณีจินาหรือกรณีที่เป็นทาสีนี่นะเลยจะไปเจ้ามันสามีว่าแค่จะเช่นเดียวกันแล้วจะเจ้าว่าจะตัวนักินลำยับคนดีฮะเจ้าเช่นเดียวกันได้หากว่าสมรสมีการแล้วมีการแล้วนะไปถึงมัสยิดแล้วก็อากูมีการอังกาตุกาให้ชาวจันมีการแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะว่าลำยับคนดีฮะแต่ยังไม่ร่วมหลับนอนลำตะฮิลละลิลอัวลก็ยังใช้ไม่ได้ไอ้นิกาแล้วนะก็ยังไม่ได้ยังไม่ถือว่านิกา ที่สมบูรณ์ที่จะทำให้เธอเนี่ยให้นางนี่นะกลับไปแต่งงานกับคนแรกยังไม่ได้วัชตาระอิมามมีกะซีรเลยบอกวัชตาระไม่มีกระแสไม่มีกระแสที่มีชื่อเสียงถึงกระแสดังไม่มีกะซีรมินัลฟุกะฮะระวาวงนักปราชญ์อิสลามأن سعيد بن المسيب وكان سعيد ابن المسيب من رد التابعين من نقص الصحابة خبه هو سعيد المسيب بيرين عن رواية حديث صحابة كالسبتان وكان أوس ومزود كون من ذا التابعين رحمه الله وهو ميوان نقرع ميرين عن كساء لا كساء وكان سعيد ميكسنا أنه يقول ميكسنا يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني من بيان فولاو تجهي فريا قلننا سامات كلاب بيان سامي كاو هادي فريا قلنية بيان سنوك بيان عقد نكاحين ليه بي كان سنيا نكاح بوي ما تنوهم لبنان كان سامي كون دي صحي فإما ابن كثير يقول وفي صحته عنه نبخ ความถูกต้องของกระแสหรือสายสืบสายรายงานจากท่านสายนบกต้องพิจารณาอาลาอันนัชชัยคอท่านดังดีท่านเชคอบูอุมรอิบนุอับดุลบรท่านอุมรอิบนุอับดุลบรซึ่งเป็นนักทศวรรษที่ห้ามมัจฮ์มาลิกีกัดฮะกามุอันมุตินิสติสกันในรายงานเรื่องนี้จากท่านสายในนั้นนิสติสกันอิสกอร์นี่ก็เป็นหนังสือของอบูอุมัรอิบนุอับดุลบรอธิบายมุวัตตะเหมือนกันคือบอกพี่น้องมุวัตตะนี่อบูอุมัรก็ได้อธิบายหนังสืออัลมุวัตตะในประมาณ25เล่ม25เล่มเนี่ยพูดแค่วิเคราะห์เรื่องสายสื่อเพียงเดียว25เล่มและอีก25เล่มมานะวิเคราะห์เรื่องนิติศาสตร์เรื่องกฎหมายยังเดียวก็คืออิสติกรรมก็รวมที่สระมันจะรวมตอนอีก50เล่มส่วนตอนเพียงเล่มเดียวเขาบอกว่าได้รายงานเรื่องนี้จากท่านไซน์ลงไซน์ทำไมล่ะอย่างนี้ก็จะบอกว่าต้องพิจารณานี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮะดีษที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเป็นการระบุเงื่อนไขชัดเจนว่าภรรยาที่ต้องการที่จะกลับไปยังสามีคนเก่านี่นะตามกระบวนการสมรสหรือแต่งงานต้องมีการร่วมหลับนอนกับสามีคนใหม่เป็นการระบุอย่างชัดเจนฮัตตาตะซุกอัลอุซัยละจนกระทั่งลิมรสชาติอัลอุซัยละอัลอุซัยละก็คือการร่วมหลับนอนจะอธิบายความลึกซึ้งหรือความละเอียดของคำนี้ระหว่างอบูจาฟาร์อิบนุจารีท่านอบูจาฟาร์อิบนุจารีได้รายงานในหนังสือตัฟซีรของท่านอันซาอิดอิบนุลมุซัยบในซาอิดอิบนุมีท่านซาอิดนะอันอิบนุอุมัรจากท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรอันอินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีถูกถามเกี่ยวกับอัรรุลชายคนหนึ่งยะตะซาวจุลมะรอะฮ์แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งฟะยุตัลลิกะฮาชายคนนั้นก็จะหย่ากับผู้หญิงคนนี้ก่อนที่จะยะดุคูลบิฮาโดยไม่ได้ร่วมหลับนอนกับผู้หญิงคนนี้อัลบัตตะกะยังเด็กค่ะไม่เคยร่วมนอนฟะยะตะซาวะจะฮาซาวจุนอาคอรและมีชายอีกคนนึงก็มาสมรสกับผู้หญิงคนนี้ฟะยุตัลลิกะฮาฟะยุตัลลิกะฮาแล้วก็จะหย่าคนที่สองนะกำลังจะดูคู่เลยดีฮะก่อนที่จะร่วมหลับนอนอัตริโออิลันเอาวันจะกลับไปยังคนแรกได้ไหมฮอลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาฮัตตาตะซูกะอุซัยละตะฮูวะยะซูกะอุซัยละไม่อะมีร์ไม่ลาไม่ฮัตตาจนกว่าตะซูกะอุซัยละนางเนี่ยต้องลิ้มรสชาติแห่งการร่วมหลับนอนกับเขา วายรูกันนะเขาต้องลิ้มรสแห่งการร่วงละนอนกับนางหากจะว่าตาฟีริวายติบนุจรีนั่นคือการรายงานสำนวนของอิบนุจรีชัดกว่านั้นนะครับที่มันจะเจาะประเด็นของเราเนี่ยคือการรายงานของท่านอิมามอะห์มัดจากท่านซอยอิบนุมุซัยยิบเช่นเดียวกันท่านอับดุลลาห์บินอุมัรอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะรัจุลตุกานกับชายคนตะกูลุละฮุลมัรอะตุฟัยตัลลิกะฮาอย่ากับผู้หญิงคนนี้ซุมมายะตะซอวัจฮารัจุลฟัยตัลลิกะฮากับละอันยัดฟุลบิฮาชายคนนี้เนี่ยอย่าเสร็จแล้วก็ไปแต่งงานกับผู้ชายอีกคนฟะตัรญิอะฮาอิลาซอญิฮาอัลอาวัลกลับไปยังสามีคนแรกได้ไหมฟะกาลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกฮัตตาตะซูกัลอุซัยละไม่จนกว่าต้องลิ้มรสชาติแห่งอุซัยละอุซัยละนี่ก็อะไรเดี๋ยวจะรู้นะนบีจะอธิบายแต่นี่เราอธิบายเรื่องหน้าไปก่อนอุซัยละก็คือการร่วมหลับนอนคำว่าอุซัยละนี่นะรากศัพท์นี้มาจากอัสลอัสลแปลว่าน้ำพึ่งน้ำผึ้งการลิ้มรสชาติน้ำผึ้งไปดูน้ำผึ้งเอาประกอบไอ้น้ำผึ้งเอาใส่แล้วนี่นะอันนี้ที่ในภาษาอาหรับภาษาอาหรับคำว่าเอาใส่แล้วมีหะดีษบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะอิซาฮับบะอะบดันอัสละฮุอัลมีนะกัลกอลอัลมีนะอัลลอฮ์ก็พระองค์มีรักเบาของพระองค์คนหนึ่งอัสละฮุอัสละฮุอัสละฮุถ้าแต่ตามภาษาตามคำสั่งอัสละฮุแปลว่าให้น้ำซึ่งแต่มันไม่ใช่พอคนถามนบีเนี่ยอัลลอฮ์นี่เรียกว่าอะไรนบีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์รักใครนะอัลลอฮ์จะให้รางวัลนบีบอกว่าให้เขาเนี่ยทำตาทำความดีและเสียชีวิตขณะทำความดีนั่นแหละรางวัลใหญ่หลวงเหมือนน้ำพึ่งอันนี้ก็เหมือนกันที่นบีใช้คำว่าอุซัยละเนี่ยเอามาจากแรกสับอาสละพูดถึงรสชาติเนี่ยแสดงถึงความอร่อยหรือรางวัลอันใหญ่หลวงที่ได้ที่ปรากฏขึ้นมาเนื่องด้วยการสมรสนี้เนื่องด้วยการนิกายคนที่เคยทำยีนานเคยสารภาพนะรสชาติของการร่วมหลับนอนกับภรรยาหนึ่งกับการทำยีนานคนที่ทำจีน่าเคยทำจีน่ามาแต่พอแต่งงานเนี่ยรู้ว่าที่ทำด้วยฮาลาลเนี่ยมันคนละอย่างมันคนละอย่างไม่ได้บอกอย่างนี้จะได้ไปลองทั้งสองอย่างนั่น บ้าที่คนว่ากินน้ำผึ้งดีกว่ากินยาพิษนะแน่นอนมันต่างกันรู้กูลองหน่อยกินยาพิษและกินน้ำผึ้งเนี่ยโง่นะนบีดีที่บอกว่ามันลึกซึ้งตรงนี้ฮัตตาตะซูกะอุซัยละฮ์ที่ทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าต้องลิ้มรสชาติของคนใหม่นี่เคล็ดลับเดี๋ยวจะศึกษามักซูดุชชะรีอะฮ์มินอิจาบินนิกาฮ์ลิรัจุลินซายตะอัยละศาสนาจะให้คนภรรยานี่จะกลับไปหาคนเก่านี่ต้องไปแต่งงานคนใหม่นี่ทำไมต้องบังคับอย่างนี้ล่ะมีหลายเหตุผลมาดูก่อนท่านนบีได้อธิบายว่าอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องอุซัยละฮ์อิมามอะห์มัดอิมามนะซาอีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอะลาอินนัลอุซัยละตัลจิมาท่านสังเกตนะท่านหญิงอาอิชะฮ์นี่หะดีษเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนี่ยมหาศาลอุลามะฮ์วิเคราะห์บางท่านวิเคราะห์บอกว่าบรรดาหะดีษที่ท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้รายงานเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับหลักการศาสนานะครับ ้าเทียบแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็เกือบ 50% ไม่ใช่เรื่องครอบครัวแต่เรื่องครอบครัวเยอะแต่ไม่ใช่เรื่องครอบครัวเดียวนะเรื่องสงครามก็มีเรื่องเศรษฐกิจก็มีเรื่องการค้าก็มีจึงเข้าใจเหตุผลได้นะครับเข้าใจเหตุผลได้ถ้าไม่เชียร์ต้องเปียร์อิชะเขียนหนังสือเฉพาะเลยเปียร์อิชะว่าทำเดียวทำยังไงทำไม่ได้แล้วและที่ใครจะอาบูฮุไรรอพอของอาบูฮุไรรอนี่จะเกือบ 50% แล้วของอิชะนี่จะอีก 50% เนี่ยเต็มหมดเลยชาวซุนนะห์ไม่มีเลยแต่สองคนในที่แรงงานให้มากที่สุดนะเขาเข้าใจดีนะซุนนะห์บางคนก็ไม่เข้าใจเราก็ไปตอบโต้แค่เรื่องความบริสุทธิ์นี่อ๋อไม่ใช่เป้าหมายของยานี่มันลึกกว่านี้มันลึกกว่านี้นะท่านอาอิชะฮ์รายงานท่านนบีท่านนบีกล่าวว่าอัลลอฮ์อินนัลอุซัยละตัลจิมาอุซัยละนี่ก็คือจิมาคือการร่วมร่วมตะโอเอมีแล้วอุซัยละทำไมท่านนบีไม่ใช้คำว่าจิมาล่ะไม่น่าจะกลับไปหาคนเก่าไม่ได้จนกว่าต้องจิมากับคนใหม่ใช่ไหมจะจิมาล่ะคำว่าจิมาอ่ะนะเป็นคำที่พูดถึงการร่วมหลับนอนอย่างสุภาพเขาจิมาเนี่ยแปลว่าร่วมแต่เมื่อเราจิมาเนี่ยเขาร่วมหลับนอนมาจากจะมารวมแต่ท่านนบีไม่ได้ใช้จิมาใช้คำว่าอุซัยละผิดละ والمقصود من الزوج الثاني จุดหมายที่ให้ภรรยาคนนี้ที่ถูกยาจากคนแรกนะที่จะให้ไปแต่งงานกับคนที่สองมีนะโจดิแฟนิจากสามีคนที่สองอันยาคูนารอฟิบันฟิลมรว่าสามีคนที่สองนี่นะจำเป็นต้องมีความปรารถนาดีต่อนางผู้หญิงคนนี้ก็ฟิบันตั้งใจเจตนาลิดาวามีอิสระตินะอิสระตินะตั้งใจเจตนาที่จะอยู่กับนางนี่นะอย่างถาวรจับความอันนี้ให้ดีนะเพราะมันมีผลหลายประการหลายประการตั้งใจนี่แต่งงานนะของมุสลิมแต่งงานนะต้องตั้งใจให้มีเป็นภรรยาฮัตภรรยาสามีเนี่ยให้อยู่อย่างถาวรนะเราตั้งใจแต่ไอเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยว่าจะอยู่กันได้หรือไม่ได้เนี่ยอันนี้เราไม่เดียวแต่เราตั้งใจว่าจะอยู่กันตลอดไปเราตั้งดีกันเลยไอเด็กที่ไม่ตั้งใจว่าจะไม่อยู่ตลอดไปเนี่ยแต่งงานช่วงนี้คือปัญหาสุบอกที่ละตั้งใจตั้งแต่แรกเนี่ยสักปีเดียวก็พอแล้วฮะเราจะมีบางสี่ปีอันนี้แต่ตัวพอแค่ศึกษาแล้วได้ปริญญาบุตรเรียน4 ปีแล้วได้ปริญญาบุตรกลับบ้านยังไม่ได้ปริญญาได้ปริญญาบุตรท้องกลับบ้านท้องนั่นไม่ใช่สภาพครอบครัวที่บริสุทธิ์ไม่ใช่หรือจะรู้ว่าเชียร์แคนอย่างนี้แคนรอที่บันปรารถนาดีต่อนางกอซิบันตั้งใจเจตนาลิดาวามถาวรดาวามได้ว่าถาวรไอชรอติฮะอยู่ร่วมกันอย่างถาวรกามาฮุลมัชรูมินัตตะซีจมีถ้อยคำของท่านอิมามอิบนุกะซีรครับนักปราชญ์ที่ชื่อดังในบรรดานักวิชาการกามาฮุลมัชรูเช่นที่มันเป็นเป้าหมายของบทบัญญัติแห่งการสมรสรูปแบบของการสมรสกันนิกายในศาสนาหนึ่งคือแต่งงานโดยเจตนาอย่างถาวรถึงแม้ว่าจะแต่งคนที่สองคนที่สามแต่ตั้งใจอยากถาวรวันนั้นมาแค่นักเจ้าจุลเอวยเหตุผลนะว่าที่ต้องแต่งงานกับคนที่สองก่อนلما كبروا الزوج الأول سامي كونر قد استغنى عن زوجته รู้สึกเพียงพอที่จะอย่าภรรยาบิตักลีกิฮาภรรยาภรรยาซะลาซะตัลกอตินตัลกอตินที่พระอย่าภรรยาสามครั้งแล้วนี่ที่อย่าสามครั้งก็รู้สึกแล้วเพียงพอแล้วไม่เอาแล้วรู้สึกว่าตัวเองนี่กับคนนี้นี่ไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นเราบอกว่าอย่าไปแล้วนี่ให้อย่าครั้งหนึ่งคิดให้ดีนะยังต่อยมีสามประจำเดือนหรือเกือบสามเดือนอะไรคิดให้ดีนะคิดดีแล้วคืนกันกลับก็ยังได้อย่าอีกสองครั้งนะก็ยังอย่าอยู่ไม่ได้อย่าระหว่างอยู่กับอย่านี่มันคิดนะอยู่ไม่ได้ก็ต้องอย่าอย่าอีกก็ศาสนาไหนนะคืนกับอย่าครั้งที่สามนี่แสดงว่าอยู่ไม่ได้แล้วอยู่กันไม่ได้แล้วกานะอะลามะตันซึ่งเป็นสัญญาณสัญญาณอะลาซุรูบะติลติอามิมาบัยนะฮุมาเป็นสัญญาณว่าแผลหรือปัญหาระหว่างสองคนนี้นะยากเหลือเกินที่จะแก้ไขนี่ยากเหลือเกินเพราะอยากกันสามครั้งแล้วยากเหลือเกินนี่ศาสนาต้องนิติธรรมนิติธรรมยังไงจะปล่อยให้สามีมีสิทธิ์ยาสม่ำเสมอเนี่ยเดี๋ยวก็ยาเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ยาตลอดเลยภรรยาก็ไม่มีอย่างที่บอกเนี่ยที่แล้วนะสมัยจาริเลียก็ยังไงเนี่ยแบบเนี้ยทรมานอย่างเนี้ยยาพอก่อนที่จะพ้นอายุได้นี่นะก็คืนเรียกกลับมาแล้วก็ไม่อยู่กับเธอนะไม่อยู่กับนางนะพอเรียกกลับมานี่ก็ยาอีกทีนึงแค่เรียกเข้ามาเรียกมาเข้ามาแล้วนี่ก็ยาก็อีกสามเดือนเพราะก่อนที่จะพ้นอายุได้นี่ก็เรียกมายาตลอดนี่เป็นร้อยครั้งอ่ะโดยสภาพความเป็นภรรยาเนี่ยไม่มีเลยศาสนาไม่ยุติธรรมให้แค่สามจะได้ยุติธรรมฟะกานะฟิตตะซัวจมินัลอาคอรฟุรซะตุลิอิกามะติอุสเราะตินอามินะตินกอวียะเอาสมมุติว่ายาไปแล้วสองครั้งนี่นะแต่สำนึกว่าอยากจะคืนดีกันนะสองคนศาสนาบอกว่าไม่แล้วทำไมอ่ะพี่น้องคำหนึ่งนะอิสลามได้บัญญัติกฎเกณฑ์ต่างๆไม่ได้บัญญัติเพื่อครอบครัวเดียวสองครอบครัวพันครอบครัวมีคนบอกว่าเอาอยากถึงแม้ว่าอยากสำนึกแล้วนะคืนดีเอาแล้วเอาไม่อยากแล้วอยู่ดีแล้วไม่ได้บัญญัติเพื่อพันครอบครัวหรือล้านครอบครัวบัญญัติเพื่อมนุษยชาติทั้งหลายนี่เราจะไปเห็นใจว่าสองคนนี้หย่าไปแล้วสามครั้งแต่เขาสามารถคืนดีกันแล้วไม่ต้องไปแต่งงานเขาไม่ต้องมีวุ่นวายก็คืนดีกันสิทำไมศาสนาไม่ปล่อยอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะคนอื่นเนี่ยจะไม่อยากกลับก็ได้ยังบังคับเขาได้ไงทีนี้ศาสนาก็ได้เปิดโอกาสอบรมทั้งสองฝ่ายฝ่ายผู้หญิงที่ไม่ประสบความสำเร็จกับผู้ชายคนนี้มีประสบการณ์แล้วใช่ไหมกับผู้ชายคนนี้พี่แต่งงานกับคนนั้นแล้วอยู่กันไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรต้องดูแล้วสิคนนี้เนี่ยที่อยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะมีปัญหาตรงนี้พอจะแต่งงานกับคนอื่นนี่นะแน่นอนแล้วจะเลือกใครนี่ก็ต้องระวังไอ้ปัญหาที่มันทำไม่อยู่กับสามีไม่ได้เนี่ยพอเลือกอีกคนหนึ่งนะต้องเลือกดีมันก็เป็นการอบรมอันดีสำหรับผู้หญิงคนนี้ถ้าจะสร้างครอบครัวใหม่และเป็นการอบรมสามีคนเก่าและมีคนเก่ายังไงเคยบอกแล้วนะว่าเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มาคนส่วนมากจะไม่รู้คุณค่าจนกว่ามันหลุดจากมือพอหลุดจะอยู่ด้วยกันนะโอ้โหด่าไม่มีดีเลยไม่มีดีเลยแต่พอไปอยู่กับคนใหม่แล้วพอตัวเองเนี่ยไปเจอภรรยาอีกคนหนึ่งไปแต่งงานแล้วเปรียบเทียบแล้วถึงจะรู้ก็เป็นการอบรมว่าจะกลับมาคืนนี้ไม่ได้แล้วนะ ัวเองเนี่ยต้องรู้เพื่อว่าถ้าหากว่าหลุดจากภรรยาคนนั้นน่ะแล้วกลับมาแต่งงานอีกแล้วเนี่ยมีประสบการณ์แล้วว่าอย่าใช้ยานะพอยาอีกครั้งหนึ่งสามครั้งแล้วน่ะดูอย่างนี้เลยทรมานนะก็เป็นการอบรมสำหรับสามีด้วยนอกจากจะเป็นการอบรมทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายนะที่อยู่กันไม่ได้นั้นให้ต่างคนต่างไปหาครอบครัวใหม่มันจะได้ยุติปัญหาในสังคมในสังคมมันจะวุ่นวายแล้วต่างคนก็ไปหาโอกาสตรงนี้นี่เราพูดถึงมุมเดียวเกี่ยวกับกรณีหรือปัญหาเดียวปัญหาอื่นคือคนนี้ก็มีลูกนี่ก็มีลูกจะทำยังไงลูกจะไปอยู่อ่ะเรื่องนี้เนี่ยศาสนาก็รองรับปัญหานี้ด้วยบทบัญญัติอื่นๆบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิเกี่ยวกับมรดกเกี่ยวกับลูกหลานใครจะไปอยู่กับใครตอนไหนอะไรอันนี้เป็นเรื่องจะพูดทีละเดี๋ยวมีในสุรบกนั่นเองแต่ถ้าว่าคนที่สองนี่นะไม่ได้ตั้งใจแต่งงานกับคนนี้เพื่อสร้างครอบครัวอย่างถาวรแล้วจะงานทำไมพอดีสามีคนแรกนะเป็นเพื่อนสนิทสงสารมันรักภรรยาเหลือเกินช่วยมันหน่อยก็ไปอากูนิก้าให้หน่อยเดี๋ยวจะรู้สภาพนี่ฟามาอินาตานสตานีคนที่สองอินนามะกัสดุฮุตัวซอดนี่นะบนตัวซอดนี่มีฟัตฮะนี่ผิดเป็นสุคูนนะกัสดุฮุหาความตั้งใจเจตนาของคนที่สองอันยุฮิลลาฮาลิลอวัลแต่งหรือสมรสเพื่อให้ภรรยาเนี่ยคนเนี้ยจะได้กลับไปยังคนเก่าปังนะนี่ปัญหาเยอะนี่คมผีปากแล้วจะถามแล้วรับแต่นี่ต้องดูรายละเอียดผมจะอธิบายรายละเอียดคงไม่ต้องถามด้วยถ้ายังไม่อธิบายนะก็ถามได้ถ้าพูดนะยังแสดงว่ายังไม่ได้พูด ฟัง ไปเรื่อยก่อนนี่พูดถึงอะไรพูดถึงว่าเป็นงานจริงนะและร่วมหลับนอนด้วย ใช่ ร่วมหลับนอนด้วยลงทุนกันขนาดนี้เนี่ยจะว่าอะไรสงสารมันฟะฮาซาฮุวัลมุฮัลลิลเนี่ยที่ศาสนาเรียกว่ามุฮัลลิลมุฮัลลิลเรียกอะไรเป็นคำศัพท์ถูกแกล้งเพื่อสื่อความหมายเป็นประธานหมายถึงผู้กระทำมุฮัลลิลผู้ที่ให้เป็นฮาลาลก็ใช้ภาษาชาวบ้านผู้ที่จะให้ประทับกับฮาลาลทำไมอ่ะเพราะไอ้ว่าคนแรกจะมาแต่งงานกับนางนี่ไม่ได้จนกว่าต้องไอ้ว่าที่สองนี่ต้องประทับกับฮาลาลหมายถึงว่าต้องแต่งงานและแต่งงานนี่สมมติว่าเนี่ยต้องร่วมหลับนอนด้วยจนกว่าคนแรกนี่จะงานได้เอ็นี่เรากำลังพูดถึงกรณีที่แต่งงานจริงนะและร่วมหลับนอนด้วยแต่ทั้งแต่งงานและร่วมหลับนอนเป็นแผนไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจที่จะแต่งงานกับคนนี้เพื่อเป็นครอบครัวดังที่บอกแล้วเป็นเป้าหมายของศาสนาอัลลซีซุมวะรดัตมีการรายงานอัลฮะดีษจากบรรดาหะดีษต่างๆบิซัมมิฮิตัมมิคุลลาฮิวะลาอานิฮิละแช่งคุลลาฮิومتى صرح بمقصوده เมื่อแสดงเจตนารมณ์ฟิลอะกดีแสดงเจตนารมณ์แสดงแผนระบุแผนฟิลอะกดีในอะกดในสัญญาคําว่าอะกดีเนี่ย ในกฎหมายอิสลามเนี่ยไม่ใช่สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียวนะตามกฎหมายอากัดนี่ก็คืออากัดสัญญาโดยถ้อยคำก็เรียกว่าอากัดเหมือนกันถ้าระบุเจตนารมณ์นี้ข้าพเจ้าให้นิกะวันนี้นะข้าพเจ้าให้นางจะให้นางคนนี้เนี่ยสมรสให้นิกะกับท่านเนี่ยได้โดยมหันต์หรือให้นิกะกับนางคนนี้เพื่อเป็นโอกาสจะได้สามีคนแรกนี่กลับมาอย่างนี้ก็จะขอเชิญบุญในอากาศนะบัตรนิกะนิกะนี่ถือว่าบาติลโมฆะในบางจุมฮูริละอิมะในทัศนะของอุลามะส่วนมากถ้าระบุนะถ้าไม่ระบุล่ะไอ้ที่ระบุนี่นะที่ระบุนี่ยังไงระบุโดยระบุอย่างชัดเจนหรือระบุอย่างเป็นที่เข้าใจเขาไม่ได้ระบุในอากัดชุดแต่ก่อนอากัดเนี่ยประชุมกันไม่รู้กี่ครั้งแล้วทำไมอ่ะเพราะมันมีกรณีคนที่จะไปหาไอ้ตัวนี้นะหะดีษบางบทนะเรียกว่าคิบัตเรียกว่าไตฟแพ้ตัวผู้แต่แท้ตัวผู้ที่ถูกยืมมาจะมีเรื่องนั้นยืมมาคุยกันคุยกันแล้วนี่นะแต่งงานกับคนนี้นะวันเดียวนะแล้วก็มึงอย่าแตะนะอย่าไปยุ่งคุยกันนะจากนี้เขาไม่ได้พูดแต่ตกลงกันแล้วนั่นจะถือว่าระบุหรือว่าระบุไอ้นี่นะที่เราเรียกว่าโมฆะแต่บางครั้งนะไม่รู้เรื่องไอ้สามีคนแรกนี่ก็ไม่รู้เรื่องสามีคนแรกนี่ไม่รู้เรื่องแต่ไอ้นี่คนนี่ชาวสงเคราะห์เนี่ยสงสารมันไปช่วยมันโอ้โหช่วยแล้วก็ไปวางแผนไอ้สามีคนแรกนี่ไม่รู้เนี่ยไปทำแผนเนี่ยจะแต่งงานและกระยาจะได้กับอันนี้นะที่อุลามะเขามีปัญหาดูมีขีลาบกันนะว่าจะเป็นยังไงมาดูสิครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนิกาห์อัลมุฮัลลิลวัลมุฮัลลัลละฮูนิกาห์ครับนิกาห์ตัวสมรสอัลมุฮัลลิลผู้ที่นิกาห์เพื่อให้เป็นฮาลาลนั่นก็คือสามีคนที่สองวัลมุฮัลลัลละฮูผู้ที่จะรับผลจากการนิกาห์เพื่อให้เป็นฮาลาลก็คือสามีคนแรกนิกาห์แบบนี้นะมุฮัลลิลมุฮัลลิลนี่นะสามีเท่าไหร่นะคนนี้นะฮะมุฮัลลิลคนที่สองมุฮัลลัลละฮูคนแรกจำให้ดีนะอิมามอะห์มัดได้บันทึกไว้ในหนังสืออัลมุสลิมรายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดกล่าวอับดุลลอฮ์บรรทุกได้กล่าวว่าละอานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้สาบแช่งอัลวาชิมะวัลมุสตาวชิมะวาชิมะผู้หญิงที่ทำสักแม้ว่าจะเป็นสักสีหรือสักดำขาวก็ตามสักแม้ว่าจะเป็นสักแท้นี่สักแท้นี่คือจิ้มเอาเข็มจิ้มนะหรือจะเป็นการวาดก็ตามสักวาดตามเดี๋ยวนี้มันเป็นศิลปะดังแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะเพนนี่ภาษาฝรั่งว่าเพนแปลว่าซึ่งตะกอนนู้นน่ะมันเป็นศิลปะประดับสำหรับสตรีเท่านั้นถ้าผู้ชายทำมานะฮารามเด้งเลยนะหมายถึงว่าทำสิ่งที่มันเป็นกระบี่ร้อของผู้หญิงและเลียนแบบกลับมาเป็นมาเลียนแบบผู้หญิงดินถูกสาปแช่งก็สองเท่าเลยนะเพราะนบีอีกอันหนึ่งละอานัลลอฮุ الرجال متشبهين بالنبي الله ได้แช่งผู้ชายที่เรียนแบบผู้หญิงที่นบีตรงนี้เนี่ยไม่ได้นบีแช่งใครผู้หญิงที่ทำเพราะอะไรอ่ะเพราะแต่ก่อนนู่นเป็นเรื่องของผู้หญิงแต่เดี๋ยวนี้มันแค่ผู้ชายก็ทำว่าชีมาผู้หญิงที่ทำสักว่ามุสตาวชีมาอีกคนบอกว่าเออฉันไม่ได้ทำฉันเป็นคนอื่นทำให้นี่แหละว่ามุสตาวชีมาที่ให้คนอื่นทำให้เช่นเดียวกันوالواصلة والمستوصلة واصلني دوال واصلني مجانينة واصلة كي تهم هم انسان رمي سوي قابل هاي طاقم وصلة طاقم ما هو تطاق بهم هم تاني هم تيني او هم تيام مطا หรือว่าจะเอาผมจริงนะมาปลูกนั่นนะอยู่ในเครือข่ายทั้งสิ้นอัลวาซิละวัลมุสตาวซิละผมเทียมที่เป็นผมมันแล้วก็มาสวมนั่นนะวาซิละหรือเขาก็ไม่ยีผมมาต่อประดับเดี๋ยวนี้ก็มีมาต่อนั่นก็มีนะเช่นวัลมุสตาวซิละที่ทำและที่ของคนอื่นทำให้วัลมุฮัลลิลและนบีได้แช่งสับมุฮัลลิลกันนี่ไอ้สามีที่ทำให้ภรรยาคนนี้เนี่ยกลายเป็นฮาลาลสำหรับสามีคนแรกวัลมุฮัลลัลละฮูและได้แช่งสามีคนแรกด้วยคนเก่าวะอาคิลริบาวะบูกิลและคนที่กินริบากับคนที่ให้ริบาให้กินริบานบีสาบแช่งคือองค์จรของกระบวนการทำความชั่วก็อย่าคิดว่านบีได้แช่งสองฝ่ายคนที่ทำและเขาขอให้ทำหรือไม่ถึงว่าเอาถ้ามีกรณีที่เกี่ยวข้องไม่ทำและก็ไม่ได้ขอให้ทำแต่อยู่ระหว่างสองคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยที่ท่านนบีบอกทั้งสองฝ่ายหมายถึงองค์จรคือกระบวนการแต่ธนาคารเราเนี่ยคนที่ให้ดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยก็คือละคนที่ให้ดอกเบี้ยคือธนาคารเอาคนที่ทำงานในธนาคารน่ะทำงานอะไรติดแอร์ซ่อมคอมฮะต้องทำความสะอาดอยู่ไหมในอาริสอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่ในสำนวนเนี่ยไม่อยู่ในสำนวนเนี่ยไม่อยู่แต่ในเป้าหมายของฮะดีษเนี่ยอัลลอฮ์เขาเรียกว่ามักซิดุลฮะดีษจุดหมายของฮะดีษจุดหมายเป้าหมายของฮะดีษเนี่ยนบีไม่ได้ระบุสองคนเนี่ยเพื่อเจาะตรงเพียงสองคนแต่นบีได้เจาะตรงเพียงสองคนเพื่อเป็นตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างไปฮะดีษนี้ไม่สาบแช่งคนที่กินริบาคนที่ให้ริบาอีกฮะดีษนึงไงแสดงว่าอีกเพียงสองคนเนี่ยอีกฮะดีษนึงนบีไม่แช่งคนที่บันทึกและคนที่เป็นสักขีพยานด้วยอ้าวใช่ไหมนะแสดงว่าฮะดีษอื่นแสดงว่าตรงนี้เนี่ยไม่ระบุว่าเจาะตรงแค่สองคนนะไม่ใช่เป็นตัวอย่างเขาบอกว่าฮะดีษบันทึกโดยว่าอัลมัตติรมิซีนะซาอีอิมัดมิซีว่าฮะดีษฮะซันซอฮีฮ์มีบทหนึ่งบันทึกโดยอิมามอะห์มัดเช่นนี้เรียนงานในด้านอาลีนอิบนุตอลิบละกันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีสาบแช่งอาคิลอริบะคนที่กินริบะวะมูคิลุละคนที่ให้ริบะให้กินริบะวะชาฮิบัยฮินะกับพยานสองคนชาฮิบัยฮิท่านพบสองคนเอาแล้วเป็นพยานคนเดียวอ่ะท่านพยานสี่คนน่ะสี่คนน่ะไม่แช่งอ่ะแช่งแค่สองคนน่ะตัวอย่างเพราะสองคนเนี่ยคือขั้นต่ำของสัญญาการฆ่าทุกประเภทในน้อยเนี่ยก็ต้องสองคนประกาศที่มาหูและคนที่บันทึกด้วยนี่เดียวนะคนแค่บันทึกสัญญาริบาก็ครับวันวาชิมาเนี่ยทำสักวันมุสโตชิมาแล้วขอให้คนอื่นทำสักลิลฟุสนีเพื่อประดับเพื่อความสวยงาม ومانع الصدقة และคนที่วาจุดต้องบริจาคสดก็แต่ระงับหรืองดไม่ยอมสดก็ถูกแช่งคนเยอะเนี่ยถามว่าคนที่ไม่ออกสกาดเนี่ยมีโทษอะไรก็นี่ถูกแช่งนบีแช่งต้องออกสกาดแล้วไม่ออกสกาดวันมุฮัลลิลมุฮัลลิลวันมุฮัลลัลนะนี่ที่เราของเราว่าแกนยันหาอันนู้อาลีบันตอร์เดียวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไม่ให้แสดงความไว้ทุกข์แล้วคือการร้องไห้เสียงดังเพื่อแสดงความไว้ทุกข์ห้ามฉะนั้นคนดีนี่ใครเสียชีวิตเนี่ยร้องไห้อยู่ต้องระวังนะถ้าร้องไห้เสียงเบาๆค่อยๆนี่นะไม่ว่าน้ำตาไหลเนี่ยไม่ว่าแต่จะร้องไห้เสียงดังตะโกนทำไมไว้ทุกข์แบบจีนหรืออาหรับนี่ที่นบีห้ามเพราะแบบนั้นเป็นประเพณีอาหรับเขาถือว่าเป็นประเพณีที่ต้องยึดและเป็นสัญญาณว่าครอบครัวนี้รักไม่หยัดจริงๆทำไมเพราะถ้าหากว่าไม่มีใครร้องไห้เสียงดังไม่มีใครตะโกนนะชาวบ้านเขาว่าเขาบอกว่าจะนาซาที่ทำไมมันเย็นอย่างเงี้ยไม่ร้อนมันเย็นทีนี้จะไปน้อยหน้าไม่ได้นะอ้าวทำไมอ่ะก็บรรดาสตรีในครอบครัวนี่เขาตะโกนนี่เป็นตะโกนนี่มันมีศิลปะนะด้านมือนิ้วไอ้มีวิธีของเขาเอานี่ผู้หญิงก็ทำไม่เป็นมีรับจ้างครับ มีรับจ้างหรอนิก้านะเขาก็มีอาหรับนี่ก็มีระเบียบนิก้านะวิธีออกเสียงเหมือนกันนะแสดงถึงความยินดีเลยนี่ค่ะนี่ก็รับจ้างไอ้คนนี้รับจ้างไปออกเสียงที่นิก้านะตอนเช้านิก้าตอนเย็นน่ะไปเจนาญาตะโกนคนตายอ่ะนี่ฮะแต่ชาวบ้านเขาก็รู้กันจนเป็นสุภาษิตليست النائحة ليست النائحة الثقلة كالنائحة المستأجرة سباسي سبان قوة قوة أي بو ينتي ويتوب دي تقومي نا تي سوك جاو ممون تي مي ميات جن أي دي ما تقوم لن لك اي ميات كن مو ممي نيا مي نمتا لك مكتا او فا مي مبان نا بي بي بيแต่ชาวบ้านนั้นก็รู้เนี่ยแอบดูเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นประเพณีที่เลิกไม่ได้โอ้โหยิ่งดีอีกนะถ้าดูจากการไม่รู้จะทำยังไงผมเนี่ยไปยันลาซาทุกครั้งเนี่ยไม่คุมสถานการณ์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องไม่อยากอย่างเดียวต้องดูครอบครัวไม่อยากด้วยเผลอนิดนึงเนี่ยมาแล้วลูกสาวเนี่ยคุมอารมณ์ไม่อยู่นะกำลังอาบน้ำไม่อยากอยู่เสียงฟูเขาถือไงถือว่าชาวบ้านข้างนอกเนี่ยต้องได้ยินเสียงร้องไห้ดังเพราะอะไรนี่แสดงว่าครอบครัวเนี่ยเลื่อมใสกับไม่อย่างนั้นเขาสงสัยแล้วก็มาบ้านเราเนี่ยเห็นมีเจนาซาแล้วก็มีเลี้ยงน้ำแดงนะโอ้โหระดับนี้เขาด่าเลยนะเพราะน้ำแดงเนี่ยเขาเลี้ยงเฉพาะมีกระอย่างเดียวมีความกินดีอะไรเนี่ยก็มีผมมาตอนแรกๆกันนะที่นี่เขาเลี้ยงน้ำแดงนะน้ำก็เคยไปเล่าให้อาหรับเนี่ยขำแต่ประเพณีไม่เหมือนกันนะนี่เขาคนละอย่างโอ้มาเรียนขับตอบเอาแรงกว่านี้นะใกล้จะหมดละโอ้มาเรียนขับตอบบอกว่าลาอูตาบิมุฮัลลิลวะลามุฮัลลิลละฮูอิลลารจัมตุฮุมาถ้าฉันเจอไอ้มุฮัลลิลเนี่ยไอ้คนที่บริจาคอาสาเนี่ยอาสานิกะห์เนี่ยไอ้แล้วก็มุฮัลลิลละฮูเนี่ยไอ้สามีตัวนั้นนะถ้าเจอสักคนเนี่ยจะขว้างด้วยหินน่ะเป็นการลงโทษของคนที่ทำซินาฮะเจอคนนึงขว้างด้วยหินลงโทษแบบนี้นี่แสดงว่าแสดงถึงความ ความชั่วร้ายความตันช้าของคนที่ประพฤติแบบนี้ก็ทำไมล่ะเอาวิเคราะห์ดูสิพี่น้องทำไมล่ะศาสนาประณามแบบก็คนที่จะช่วยเนี่ยนะสงสารมันช่วยหน่อยมันนอนไม่หลับเลยมันจะกลับมาสงสารมันที่จะช่วยเขาเจตนาเขาดีเจตนาดีไม่ใช่ที่นาดีว่าห้ามแบบนี้เนี่ยเพื่ออะไรเราจะมาหลอกลวงศาสนาไม่ได้เราจะมาที่แท็กกันมาอ้อมมาอะไรศาสนานี้ไม่ได้เหมือนเรื่องริบาเยืมบาทคืนสองบาทนี่ริบาชัดใช่ไหมคนบางคนไม่ต้องริบาชัดแบบนี้เดี๋ยวศาสนาว่าริบาอ้อมใช่ไงไปซื้อสินค้า100 บาทเงินผ่อนเงินนะ100 บาทเรื่องละ10 บาทแล้วก็ซื้อขายคืนให้คนขายเนี่ยเราก็ขายคืนให้เขาอีกนะเท่าไหร่90 บาทจบเป็นเงินสด90 บาทได้มาแล้ว90 บาทแต่เราต้องผ่อนให้เขาเท่าไหร่ผ่อนให้เขา100 บาทอันไหนนะได้เอาอะไรนะนบีบอกว่าประชาชาติอิสลามเนี่ยใช้วิธีนี้เนี่ยในการค้านี่นะแต่ตกทำจะตกทำอิบาดะบะยาตินบิลัยนบีก็ระบุหลายอย่างถ้าทำหลายอย่างเนี่ยจะตกทำแปลว่าอะไรแปลว่าศาสนาห้ามและปราบปรามไม่ให้ผู้ศรัทธานั้นได้หลอกลวงกฎเกณฑ์ของศาสนานี่นะในนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยเป็นหัวข้อเลยข้อยังไงมันมีเรื่องที่อุลามะฮ์เขาบอกว่า เป็นการเลี่ยงกฎเลี่ยงแต่ผมไม่ได้ว่าเลี่ยงกฎหมายการเลี่ยงกฎหมายการเลี่ยงเงื่อนไขนั่นไม่ใช่การหลอกลวงบางอย่างเนี่ยนะทำแล้วไม่ถือว่าหลอกลวงแต่บางอย่างเนี่ยทำเนี่ยรู้ว่าเนี่ยเจตนาหลอกลวงหรือเจตนาอ้อมกฎหมายอ้อมหลักการของนั่นแหละที่ไม่ได้เนี่ยหัวข้อหนึ่งในนี้จะเรียกว่าบ้าบุญเฮียนเฮียนไปวัดของเฮียนไปว่าหลอกลวงหรือแผนหรืออุบายแผนทำแผนเพื่อหลอกลวงหลักการอันนี้ในศาสนาไม่ได้โดยส่วนมากนะอุลามะส่วนมากบอกว่าเจตนารมณ์ของผู้ศรัทธาเนี่ยในการที่จะปฏิบัติกฎเกณฑ์คนที่ตั้งใจหลอกลวงศาสนานี่ฮะก็จะหาว่าแต่งงานไปแต่งงานคนที่สองนี่ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นี่นะโดยไม่มีข้อตกลงประการใดก็เขาไปชอบคนนี้ก็แต่งงานกันอยู่กันไม่ได้ยากันอันนี้โดยปริยัติผ่านกระบวนการโดยไม่ตั้งใจไอ้ที่ว่าตั้งใจทำแต่ไม่ได้ระบุในสัญญานั่นนะคนที่เป็นเพื่อนนี่นะเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นข้อสงสัยนะอีทคนที่ตั้งใจอะนะไม่บอกใครเลยนะแต่สองสามเพื่อนรู้ว่าเพื่อนนี่นะรักภรรยาคนนั้นรู้ทำยังไงสงสัยก็ไม่บอกใครเลยนะไม่บอกสามีแล้วไม่บอกผู้หญิงด้วยทำยังไงก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แล้วบอกเขาบอกพ่อจะแต่ตัวเองเนี่ยตั้งใจว่าจะหย่าให้คนนี้นี่แผนรู้อยู่กี่คนน่ะรู้อยู่คนเดียวการนิกาแบบนี้นะที่อุลามะฮ์เขาขัดแย้งกันขัดแย้งเพราะว่าที่สัญญานี่ไม่ได้ระบุในสัญญานี่นะมันไม่ได้ระบุเลยมันอยู่ในใจเช่นเดียวกันนิกาห์มุตะอานี่นะคือการนิกาชั่วคราวชีอะห์นี่ก็ทำยังไงนู่นบรรดาทนายความนี่นะเขาขึ้นป้ายนะได้รายได้ในเรื่องมีการมุตาเนี่ยดีกว่ารายได้ของทนายความที่ไปจับชนไอ้ขายดินทำสัญญาเช่าได้มากกว่าโอ้ยมีการนั่นเนี่ยพี่น้องคิดดูสิแต่มีการมุตาบ้านเราเนี่ยตาม ตามสถานบันเทิงต่างๆโอ้โหอะไรความในงานเยอะแยะเลยที่ร้านนี่ไม่ต่างกันเลยนะครับโชว์เพลงนี้ที่ร้านนี่ไม่ใช่แต่ตามกฎมีการหัวตาของเขาเขาขึ้นป้ายเลยนะถ้าในความคนนี้คนนี้คนนี้จัดการเรื่องมีการหัวตาอย่างเป็นทางการทางการยังไงอ่ะมานี่นะที่งานกันสองวันนะมาหาอย่างนี้นะสองวันแล้วก็เลิกระบุในอาการเลยนี่นะนะฮารามจีน่าชัดชัดฮารามดีน่าจะจับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีระบุเราตั้งใจเนี่ยถ้าเราแต่งงานนะก็แต่งงานอยู่กันแค่อาทิตย์หนึ่งเลยอ่ะนี่ฮารามไปอุลามาอิสลามอุลามาสุนนะบอกว่าฮารามเพราะไม่ได้ตั้งใจมีการตามรูปแบบของมีการของอิสลามที่ถูกต้องอุลามะบางท่านเนี่ยอิมามชาฟีอีเนี่ยทฤษฎีของอิมามชาฟีอีเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเนี่ยหมายถึงว่าหลักการวิเคราะห์หลักการวินิจฉัยของอิมามชาฟีเกี่ยวกับสัญญาแม้ว่าจะเป็นสัญญานิกายสัญญาการค้าอะไรต่างๆเขาบอกว่าอยู่ที่สำนวนแต่นั่นเป็นสุภาษิตในมัซฮับของอุลามะอันนี้العقد الصيغة عقد يتي صيغة يتي سنية سنوى سنية سنوى سنية تبطم لها نكتوى صح فأنا انت هنا بعد دعوة في مذهب شابئي لنا اوه يلا كوني كان رين خي سمكم سنية او خي ما كوني كان แต่เขาไม่ถามนะไม่ถามมันเอาไว้มหัศนี่มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือใจนี่เจตนาเป็นยังไงไม่สนใจเน้นนะเรื่องสำนวนเพราะมันทำซะเป็นอย่างนี้แต่มันทำอื่นเนี่ยไม่ใช่น่าจะอื่นเนี่ยมันไม่สำนวนอย่างเดียวอ่ะครับนี่มันต้องดูเป้าหมายเจตนารมณ์ด้วยเจตนารมณ์ด้วยทีนี้บางครั้งบางคราวนี่นะอุลามะหรือกอบีดาโตจะต้องไปสำรวจเป็นไงแต่คนเอาผู้หญิงมาบอกว่าดาโตอิกาให้ฉันหน่อยอิหม่ามอิกาให้ฉันหน่อยก็กระบวนการนี้มันถูกต้องทุกอย่างแล้วนั่นมีใครจะไปรู้ละใจนี่มันอยู่ที่ไหนนี่อุลามะเขาเขาบอกว่ายาซิฮุกะบะอันวะยับตุลดิยานะตันยาซิฮุกะบะมันชอบตามกระบวนการศาลยุติธรรมมันศาลจะตำหนิไม่ได้ระวังมนุษย์นี่นะมุยจะว่าเขาได้ไงมันถูกต้องมันชอบกระบวนการนี้อย่างแต่อย่าบุตรลูเดียนะแต่มันโมฆะเดียนะทางศาสนาระวังเขากับอัลลอฮ์นี่นะโมฆะระวังเขากับอัลลอฮ์นี่เหมือนเป็นจีนาแต่ระวังมนุษย์นี่มันก็ตามกระบวนการถูกต้องหรือว่าปัญหาแบบนี้มันจะแก้ไขยังไงคือรูปแบบของกฎหมายอิสลามนี่มันไม่ที่ขึ้นอยู่ที่ขั้นตอนเดียวไม่ใช่อิสลามไม่รักษาทุกเรื่องทุกขั้นตอนนะทุกขั้นตอนนะเรื่องแต่งงานเรื่องนิกายเรื่องเลือกคู่ครองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้ชายนะถ้าเราปฏิบัติตามขั้นตอนนะมันจะไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนี่เราคนที่จะมาแต่งงานแล้วจะตั้งใจว่าจะแต่งงานชั่วคราวเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทวารีของผู้หญิงเนี่ยเลือกนะมีมั้ยแบบนี้จะเข้าแบบนี้กันหรือว่าเราทางคนที่จะไปหาใครล่ะไปหาคนดีนะไม่มีทางไม่เจอหรอกแบบนี้นอกจากจะไปหาคนชั่วที่จะยอมเป็นอย่างนี้นะก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาสำหรับนี่เขาอย่างไรเรื่องนี้ก็ตามรูปแบบของอิสลามوقوله يا رجل فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول فلا جناح عليهم أن يتراجع المرأة والزوجة أي الزوج الأول إن ظن أن يقيم حدود الله وتعالى يا بلاني كان لسام كتكوين باي طامرة فإتنان كب إكون من إن ظن أن يقيم حدود الله تعالى كون رأي تبقين منه وعني كم وهو كدم رونسن قبشته الله أي يعني تجير بقى أتباه بقى أي تعاشر بالمعروف หมายถึงว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างชอบธรรมด้วยความชอบธรรมหวังว่าเอออยู่กันแล้วนะคงไม่กระทำกันแล้วไม่ละเมิดกันแล้วอิมามมุญาฮิดว่าไงยุคตะบีอีนะอินซันนาอันนะนิกาฮุมาอะลากอยรุดุลฟะสุญญะละสมุนเนี่ยถ้าสองคนนี่นะมีความหวังมีความเชื่อว่านิกาของเขานี่นะอะลากอยรุดุลฟะไม่ได้เกิดจากกระบวนการที่คุ้มเครือดุลฟะตะบีหลอกลวงคุ้มเครือไม่ชัดเจนก็หมายถึงว่าที่คืนกันนี่นะไม่ได้มาจากกระบวนการนี่อ๋อแกให้คนนั้นนะแต่งก่อนนะก็ดูเนี่ยหลอกกันหรอกหรือหลอกศาสนาอัลลอฮ์บอกว่าอยู่ขอบิอูนอัลลอฮ์และที่นั่นไม่ขัดเอาเนี่ยละหลอกกันหรอกหลอกผู้ศรัทธาแต่ที่จริงเนี่ยหลอกตัวเองคือตัวเองทำสิ่งที่มันสมมติไม่ถูกต้องทิลกะฮุดูลันนั่นคือขอบเขตของอัลลอฮ์ไอชะรออูฮุวะอะห์กามซึ่งบทบัญญัติและฮุกุมของพระองค์ซุบัยยินุฮาอธิบายระบุไว้อย่างชัดเจนลิกอมินยะอะลามูนสำหรับคนที่มีความรู้มีมัสอะละห์สุดท้ายเรื่องสุดท้ายนะครับก็ขอสรุปไม่ต้องอ่านนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากตรงนี้อุลามะได้ขัดแย้งกันว่าภรรยาที่ถูกยาเนี่ยครั้งสองครั้งหนึ่งครั้งหรือสองครั้งยาไปแล้วนะแล้วการอิดาของภรรยาเนี่ยพ้นผ่านไปแล้วจนกว่ามีคนที่สองอยู่นะอีกคนหนึ่งมาแต่งงานคนนี้แต่งงานคนนี้แล้วก็ยาภรรยาพอยาเสร็จแล้วก็พ้นอิดาพ้นอิดาแล้วเนี่ยคนแรกนี่มาขอแต่งงานอีกทีหนึ่งอ้าวขอท่านแต่งงานกันแล้วคนแรกนะตกลงที่แต่งงานครั้งที่สองเนี่ยจะนับตลาดใหม่หรือเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกครั้งแรกนี่ตลาดดีทั้งสองครั้งพอขึ้นแล้วเนี่ยจะนับวันเหลืออีกหนึ่งครั้งหรือจะเอาใหม่จะนับใหม่นั่นแหละไม่ต้องโต้แย้งอะไรนี่เขาถามชัดเจนเลยนะเป็นมาตรฐานชัดเจนเลยมีมาตรฐานชัดเจนเลยนั่นแหละบอกว่าแกมองหน้าผมไอ้หลอกผมเอาอุลามะก็ยังมีเจ้าแจ้กันอย่างนี้นะไม่ได้มองหน้าคนเดียวนะอุลามะเขาขัดแย้งกันนะครับอันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าให้มันเกิดขึ้นแล้วมาถามผมจะบอกว่าไหนมันว่าเรื่องมากแล้วเขาผักเพียงเท่านี้นะครับคุณลูกเอาดีได้เลยชอบเพราะเรื่องนี้คงอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะโอ้โหหายากจะให้ผมเครียดทำไมล่ะเป็นเรื่องนี้นิสัยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนนะว่ามาถามมันเราอยากจะรู้โอ้โห มานาน เชื่อเหรอ เชื่อทุกคนเชื่อทุกคน ใช่แล้วมีคำถามเยอะมาก สิบปีเนี่ยผมได้รู้ว่าการทำอย่างเงี้ยเป็นที่อันบีสับแช่และเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ว่าผมต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ว่าอยู่มาเจ็ดสิบปีต้องรู้ว่าถ้าอย่างงี้มันจริงแต่คนสมัยก่อนไม่รู้เลยทำกันมาแยะ ก็เคยร่วมกันไหมร่วมสงสารกัน เรื่องนี้เรื่องจริงเลยครับนะ ใช่เพราะอะไร เนี่ยเรื่องกินเงินเนี่ยเป็นเนี่ยหมาที่เราได้มาเรียนวันน ี้แต่ขอบอก ได้รู ้ขอบอกนะผมว่าปัญหาว่าในมัจจับสติเนี่ยในมัจจับสติเนี่ยเขาถือว่ามีการสัญญาแบบนี้เนี่ยซอถึงเขาทำกันถึงเขาทำกันเยอะไงแต่ยังที่อื่นอ่ะไม่ได้อินเดียปาจีนี่นะมัจจับฮานาฟีไม่ได้เลยอันเนี้ยไม่ได้เลยตุรกีเนี่ยมัจจับฮานาฟีไม่ได้ซาอุดีมัจจับฮัมบาลีแล้วกันไม่ได้เลยเนี่ยคืออิทธิพลของมัสยิดนี่ที่ทำให้บางเรื่องบางอย่าง เนี่ยคนที่เขาทำเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันมี โทษ เขาไม่รู้เนี่ยไหนก่อนเนี่ยนี่ผมพูดเลยที่อยากจะเนี่ยมีญาติผมคนเนี่ยทำอย่างเนี้ยรับทำมาสองคู่แล้ว รับจ้างมานี่ปัญหามีคนรับจ้าง นี่แหละรับจ้างนี่แหละแต่ขอเอาล้อไปเถอะเพราะว่าทำไปไม่รู ้ทำโดยไม่รู ้ก็เขาก็เขายังมาคุยว่าโอ้โหเฮ้ยเงินนี้ได้เว้ยแถมยังได้ร่วมหลับนอนด้วยแล้วเป็นความเขาก็ภูมิใจอ่ะก็แต่เรื่องเนี้ยผู้หญิงเนี่ยเป็นคน อะไรไม่ต้องละ เ ออ ทำไมไม่รู ้แต่ความรู้จะได้ตัวยิบ คนนี้หมัดดี มีการไปบอกด้วยนะบอกน้อง แต่เขาคนนี้ที่เขาทำเสียชีวิตไปแล ้ ว ขอวันละคนละเลยให้ไว้โทษกับมีคำถามอย่างอื่นไหมครับ ขอขอบคุณเช็คที่จะไปมีรู้ว่าเสียงเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเป็นมารับคุณไม ่ต้องรู้เป็นมวลรับกันมุสลิมสิ ก็ดังกัน ไม่เดี๋ยวก็อันนี้ก่อน แล้วก็อยากกัน มุอัลลัฟเป็นมุสลิมนะ เขาอยากแล้วต่างกันแล้วแต่แล ้ วทีนี้ก็กลับไปเป็นพุทธแล้วถ้าเกิดวันถ้าเกิดจะกลับมาเองอีกแล้วก็ตาม เงื่อนไขแล้วกลับเป็นมุสลิมป่ะกลับเป็นพุทธกลับเป็นพุทธแล้วใช่ไหมแล้วจะแต่งงานแต่งงานไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้จริงไม่ได้ตัวผู้หญิงคนเดียวที่กลับเป็นผู้ชายด้วยผู้หญิงคนเดียวแต่ผู้ชายยังเป็นมุสลิมใช่ไหมก็แต่งงานไม่ได้อยู่แล้วเป็นพุทธไงแต่ทีนี้ไอ้คำถามนะถ้าหากว่าเขาพุทธกลับแล้วก็กลับมาเป็นมุสลิมนี่ที่มีข้อวิเคราะห์ระหว่างคนละมาถ้ามุตตัดไปแล้วเนี่ยหรือว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยตลอดเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยมันโมฆะหรือยังถือว่าเหมือนเดิมอาจารย์ต้องเนี่ยเหมือนเดิม ถึงแม้เขาจะไปขอสิทธิ์ใหม่ก็ต้อง ไปแต่งงานคนใหม่ครับแต่ต้องกลับเป็นมุสลิมก่อนนะแต่ไม่ใช่เป็นพุทธนี่มันแต่งงานไม่ได้อยู่แล้วเป็นพุทธเป็นมุชริกแต่ที่อุลามะเขาวิเคราะห์เนี่ยไอ้มุตตัดเนี่ยพอมุตตัดเนี่ยพออัลเลาะห์ได้บอกว่าพอมุตตัดนี่นะอามัลของเขานี่นะจะโมฆะละมุงละมาเอ้ยมันจะโมฆะเอาแล้วที่โมฆะไปด้วยเนี่ยกระบวนการเรื่องนิกะห์ด้วยหรือเปล่าครับไม่มีคำถามขอประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้นะครับที่ศูนย์จริยธรรมสามอินใกล้มัสยิดสามอินมีบรรณาศาสนธรรมงานอิชานะครับ จะพูดเรื่องแต่เป็นเรื่องจริงต้องขยายความนะครับแล้วก็เป็นเหมาะสำหรับที่นู่นคนที่นู่นเรื่องมุอัลลัฟเราเนี่ยเรื่องเข้าศาสนาออกศาสนาเรื่องอะไรโดยโยง มาจ าก แอล ก็คือมันแอลสุนทรียธรรมก็จะพูดเรื่องมุอัลลัฟเนี่ยเรื่องกฎเกณฑ์ของศาสนาอิสลามคนที่เข้าอิสลามออกจากอิสลามคนที่นู่นที่นู่นเรื่องนี้ก็มีเยอะสำหรับวันศุกร์ขุตบะที่อัลกิยาแล้วก็สังละมาวิชาที่มัสยิดมัสยิดจะกระบงนะครับก็จะเว้นศุกร์นี้เว้นนะครับไม่มีใช้บุคคลไม่มีฮัตแต่มีเรื่องฮัต ติดป้ายแล้วเรื่องฮ ั ต ติดป้ายแล้วอ่ะ เรื่องฮัตเลย แล้วก็จะมีสไลด์ด้วยแล้วก็วันเสาร์ตอนเช้านะครับเสาร์นี้ตอนเช้าตั้งแต่10 โมงถึง11 โมงครึ่งพูดเรื่องฮัตเหมือนกันแต่ที่โรงเรียนศาสนาแล้วก็ตั้งแต่10 โมงครึ่งเนี่ยที่สันติชนก็จะมีกิจกรรมของบรรดาสุนฮุดาสตรีแห่งทางนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสตรีนะครับหัวข้อที่พี่น้องติดตามได้เคยแจกอยู่แล้ววันอาทิตย์นี้เนี่ยงดนะเดิมเนี่ยอาทิตย์เนี่ยเดิมเนี่ยของบ้านคุณลุงบ้านลุงดินบ้านมองซอลีแต่เขาขอเลื่อนสลับกับอาทิตย์เมื่อนะนะที่เราเป็นของบ้านแม่สิงห์อะที่ในคลองเพราะนั่นจากน้ำท่วมพอเลื่อนมาอาทิตย์หน้าเนี้ยมันก็น้ำยังเสี่ยงอยู่เขาก็ของดน้ำท่วมบ้านเขาอยู่ริมคลองมองกับคอยเลยก็เสี่ยงก็ของดเดือนนี้ต้นเดือนหน้าเขาของดเลยนะวันอาทิตย์ตกลงไม่มีเลยนะครับวันอาทิตย์ไม่มีเลยแล้วสำหรับคนที่สนใจนะครับจะไปที่กัมมะลาอำเภอกัมมะลาจังหวัดภูเก็ตวันที่9 ธันวาคม กัมมะลาน ะครับก็มีงานมุสลิมของคุณละเราเนี่ยก็จะมีพูดเรื่องเชียร์เหมือนกันไปเก็บตกภาคสามเลยสิครับสนใจแล้วก็ฝากแค่นี้ก่อนนะครับ อัสสลามุอะลัยกุม เรียนเลย